حسب موقع عز وجل صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم رضی اللہ تعالی عنہ اور رحمت اللہ تعالی علیہ پڑھوں گا. خشوع نفاق یعنی اعضاء تو خشوع ہو، اعضاء میں تو خشوع ہو مگر دل خشوع اور عاجزی سے خالی ہو، اس سے بچوں گا. بیان کے بعد، مدنی مذاکرے کے بعد خود آگے بڑھ کر سلام و مصافحہ اور انفرادی کوشش کروں گا. بنیت ادائے سنت، بات کرتے ہوئے مسکراتا رہوں گا. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم صلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله نويت سنة الاعتكاف. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، جب کبھی داخل مسجد ہونے کی سعادت ملے تو یاد کر کے اعتکاف کی نیت کر لیا کریں. جب تک مسجد میں رہیں گے مفت میں اعتکاف کا ثواب ملتا رہے گا. یاد رکھیے، مسجد میں کھانا پینا، سونا، ساری افطاری کا کھانا، آب زمزم شریف پینا، درود شریف کا دم کیا ہوا پانی پینا، یہ سب جائز نہیں ہے. اگر اعتکاف کی نیت کی ہوئی تھی تو مسجد میں ضمناً یہ سب جائز ہو جائے گا. نیت دل کے ارادے کو کہتے ہیں. دل ہی میں نیت کرنے کے میں اعتکاف سے ہوں یہ بھی کافی ہے. دل میں نیت حاضر ہوتے ہوئے زبان سے بھی دوہرا لینا، چاہے مادری زبان میں کہہ لیجئے، یہ اچھا ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. الحمدللہ 1431 سن ہجری کے رمضان المبارک کا آج ساتواں روزہ ہے. ظہر کی نماز پڑھ کر عاشقان رسول اور معتکفین دعوت اسلامی عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں جمع ہیں. جگہ بجگہ مدنی چینل کے ناظرین بھی اس میں شریک ہوئے ہوں گے. مدنی مذاکرے کا سلسلہ ہے، آپ سوالات کیجئے. ہر سوال کا جواب اور وہ بھی ثواب دے پاؤں یہ ضروری نہیں. بن پڑا عرض کرنے کی کوشش کروں گا، بھول کرتا پائیں فوراً میری اصلاح فرمائیں. مجھے آئیں بائیں شائیں کرتا اپنے موقف پر بلا وجہ اڑتا نہیں، شکریہ کے ساتھ رجوع کرتا پائیں گے ان شاء اللہ عز و جل. صلو علی الحبیب وعلی آلہ و صحبہ بارک وسلم. بابا ریکارڈڈ سوالات ہیں ارشاد. اس سے پہلے بابا یہ ارشاد فرمائیے کہ خوشبو جو ہم اپنے کپڑوں پر ملتے ہیں اس کے فوائد اور خوشبو نہ لگانے کے نقصانات، نیز یہ کہ کیا ہر اسلامی بھائی کو یہ کوشش کرنی چاہیے کہ اپنے پاس کچھ نہ کچھ خوشبو جیب میں یا کسی طرح رکھے، اور اس کے استعمال کب کب ہونا چاہیے اس کے متعلق کچھ مدنی پھول عطا فرماتے ہیں خوشبو سے بارے میں. خوشبو اللہ تبارک و تعالی کی بہت بڑی نعمت ہے, تو بہت سارے معاملے میں خوشبو کو نیک فال بھی کہتے ہیں, مانا جاتا ہے, جس سے وہ فلا کی قبر سے خوشبو آ رہی ہے. ایک بار میں مرکز الاولیاء میں جن دنوں تھا 12 ماہ کی ترکیب میں, تو میں دوپہر کو قبرستان چلا گیا, اکیلا ہی تھا. اس وقت تو کوئی پتہ نہیں تھا کہ مجھ پر حملہ ہوگا یا مجھے ڈھونڈ رہے ہیں. تو ایک جگہ سے مجھے خوشبو آنے لگی, تو میں تو وہاں گیا, ٹھہرا تھوڑا, ڈھونڈا یہ کس قبر سے آ رہی ہے, لیکن متعین نہیں ہوا, مگر خوشبو بڑی پیاری آ رہی تھی. اچھا, اب اگر خوشبو کی جگہ اور کچھ ہوتا, اس کا الٹ ہوتا, تو میں تو وہاں سے ذرا مزید تیزی سے نکل جاتا. یہ نیک فال تھی, میں متاثر ہوا, دعائیں کی اس کی, اللہ اس کے صدقے مجھے بخشے کہ کسی خوش نصیب یہ قبر سے خوشبو آ رہی ہے. اسی طرح جب قبر کھل جاتی ہے, خوشبو آتی ہے, تو اس کے بڑے تذکرے ہوتے ہیں, چرچے ہوتے ہیں. تو پھر سب سے اہم ترین بات یہ کہ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے مبارک پسینے کے بارے میں سب جانتے ہیں کہ خوشبودار تھا. خوشبودار تھا جبھی تو اس کا ذکر خیر ہوتا ہے. اور کہنے والے تو یہاں تک کہہ گئے کہ اتنے جنت میں بھی ایسی خوشبو نہیں, اتنے جنت میں بھی ایسی خوشبو نہیں, اتنے جنت میں بھی ایسی خوشبو نہیں جیسی خوشبو نبی کے پسینے میں ہے, جیسی خوشبو نبی کے پسینے میں ہے, صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. خوشبو خوشبو ہے, نعمت ہے اللہ تعالی کی, اس نعمت کا شکر بھی ادا کرے. خوشبو, میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہر وقت خوشبو میں ڈوبے رہتے تھے, انہیں مطلب خوشبو ہی خوشبو تھی آپ کے وجود مسعود میں پسینے پاک کی. کہ واللہ جو مل جائے, واللہ جو مل جائے میرے گل کا پسینہ, مانگے نہ کبھی عطر نہ پھر چاہے دلہن پھول. سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے پسینے مبارک ور تو بہت روایتیں ہیں, اس کے باوجود میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم خوشبو استعمال فرماتے تھے. تو آپ کے مزاج پاک میں نہایت ہی نفاست تھی, آپ انہیں خوشبودار رہتے تھے, صفائی بہت زیادہ رکھتے تھے. تو اس طرح یہ کہ ہمارے لیے بھی خوشبو لگانا سنت ہے. اور خاص کر جب مسجد کے لیے جائیں تو اس کی تعظیم کے نیت سے لگائیں تو اس کا بھی ثواب ملے, اور جب بھی خوشبو لگائیں تو اتباع سنت کی نیت سے لگائیں, کہ چونکہ سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم خوشبو لگاتے تھے, میں بھی لگاؤں گا تو سنت کی نیت سے لگاتا ہوں, یہ کہہ لیں گے یا دل میں یہ نیت فرما لیں گے تو اس کا بھی ثواب ملے گا. مسجد میں جاتے ہوئے تعظیم میں مسجد کی نیت کہ مسجد کے لیے میں زینت اختیار کرتا ہوں, یہ خوشبو لگانا زینت میں سے مسجد کی, اس طرح بھی ثواب ملے گا. ذکر اللہ کی مجلس میں, اجتماع خیر میں, اجتماع ذکر و نعت میں جاتے ہوئے خوشبو لگانا اس کی تعظیم کی نیت سے, کہ مسلمانوں کو بھی اس سے فرق پہنچے گی اور اپنے وجود سے بدبو دور کرنے کے لیے لگانا اس نیت سے, یہ بھی ثواب ہے کہ لوگ میری غیبت سے بچیں گے, کیونکہ اگر آپ کے پسینے میں بدبو آئے گی یا اور کسی وجہ سے آپ کے وجود سے بدبو آئے گی کپڑوں وغیرہ سے, تو لوگ بولیں گے کہ یار اس کے کپڑوں میں بدبو کتنی آتی ہے, یہ بھی غیبت ہے. پیچھے سے جب بولیں گے تو غیبت ہے. تو میں مسلمانوں کے امام غزالی نے لکھا یہ کہ میں مسلمانوں کو غیبت سے بچاؤں گا اور اس کے لیے خوشبو. حالانکہ یہ ایسی بات ہے کہ کسی کا تصور بھی نہ جائے کہ یار یوں بھی غیبت ہوتی ہے, تو غیبت یوں بھی ہوتی ہے. تو اس طرح مطلب خوشبو کی اہمیت تو ہے. اب رہا مسجد کا معاملہ تو یہ تو اور بھی اہم ہے کہ مسجد میں بدبو کے ساتھ جانا کہ اپنے بدن سے بدبو آتی ہے, اپنے منہ سے بدبو آتی ہے, تو یہ حرام ہے. اور خاص کر معتکفین اس پر توجہ فرمائیں, کوئی بعید نہیں کہ اس وقت اکثر کے منہ سے بدبو آتی ہو. اس کی وجہ ہے کہ مسجد میں منہ صاف کرنے کا شاید موقع کم ملتا ہے, اس لیے مسجد میں بھی احتیاط زیادہ کرنی پڑے گی کہ مسجد میں گھر کے مقابلے میں یہاں زیادہ ضروری ہے منہ صاف کرنا. اس لیے آپ خلال تو لازم کریں, خلال نہیں کریں گے ریشے ذرے کانوں میں پھنسیں گے, یہ سڑتے ہیں اور یہ بدبو لاتے ہیں. اس کے علاوہ اچھی طرح رگڑ کر مسواک کریں. وضو خانے میں بھیڑ ہے, آپ مسواک نہیں کر پائے تو کسی اور موقع پر اچھی طرح مل مسل کے آپ مسواک کریں تاکہ آپ کے منہ کی بدبو دور ہو سکے, ورنہ تو مسجد میں احتکاب نہ کریں. تو نفلی کام ہے, 30 دن کا احتکاب ویسے بھی سنت موقع دا نہیں ہے, بلکہ وہ سنت موقع دا بھی نہیں کر سکتے جبکہ کسی کے منہ میں بدبو آتی ہے, گندا دہنی کا آریزہ ہے, گناہگار ہوگا احتکاب کرے گا تو کہ مسجد میں رہنا ہے اس کو, جبکہ وہ منہ کی بدبو کو زائل نہیں کرا اس نے. ہاں منہ کی بدبو کو زائل کر کے مسجد میں آیا, یعنی کہ منہ کی بدبو دور کر دی اس نے, تو اب آنے میں حرج نہیں. تو اس کے لیے آپ کو منہ کی صفائی رکھنی ہے, کپڑے کی صفائی رکھنی ہے, بدن کی صفائی رکھنی ہے کہ بدبو پیدا نہ ہو. بعضوں کے پسینے میں بڑی بدبو ہوتی ہے, اس کے قریب بیٹھا نہیں جاتا. ایسوں کو بھی احتکاف کرنا ہی نہیں چاہیے کہ وہ اپنے وجود سے لوگوں کو تکلیف دے رہا, کوئی بولے گا نہیں مروت کی وجہ سے, لیکن تکلیف تو ہو رہی ہے نا, پسینے کی بدبو پھیل رہی ہے. بعضوں کے پسینے میں ہوتی ہے بدبو, بعض اوقات غذاؤں کی وجہ سے بھی ہوتی ہے, غذا ایسی کھا لیتے جس سے بدبو ہوتی ہے, اس کو وہ غذا موافق نہیں ہوتی لیکن کھایا جاتا ہے بدبو ہوتی ہے. جیسے کچا گوشت, معاف کیجیے, وہ نمکین گوشت, سوکھا ہوا گوشت, سوکھی ہوئی مچھلی, اس سے فتح رضویہ میں لکھا ہے کہ آپ نے اپنا تجربہ نہیں لکھا, اور یہ لکھا ہے کہ سنا ہے کہ اس سے بھی بدبو ہوتی ہے بدن میں. تو اگر کھایا اور بدن میں بدبو ہو گئی تو مسجد کا داخلہ حرام ہو گیا, جماعت سے نماز بھی نہیں پڑھ سکے گا, وہ گھر میں پڑھے اپنے, لوگوں کو تکلیف ہوگی, فرشتوں کو بھی تکلیف ہوگی. تو اس کا خیال بالکل نہیں رکھتے. حالانکہ مسجد میں کچا گوشت لانا بھی ناجائز ہے, کچا گوشت میں بدبو ہوتی ہی کتنی ہے, تھوڑی سی تو ہوتی ہے, لیکن اس کو بھی لانا کوئی جائز نہیں ہے. بدبو کے بھپکے اڑانے والے لوگ آ جاتے ہیں, بڑی بدبویں آتی ہیں ان لوگوں سے. میرا تو بہت تجربہ ہے اس میں, ملاقات جب کرتے ہیں تو کئی بار نوٹ کیا چہرے سے منہ سے اتنی بدبو آتی ہے, مزہ نہیں آتا. پھر بات بھی کرتے ہیں, منہ قریب کر کے بات کرتے ہیں اور کوفت ہوتی ہے, سانس روک کر بات سننی پڑتی ہے, ہر ایک کو سمجھانا دشوار ہوتا ہے, پتہ نہیں مانے گا نہیں مانے گا. شخصیتیں ہوتی ہیں, بعض مذہبی شخصیتیں ہوتی ہیں, طرف توجہ نہیں ہوتی, اپنے منہ کی بدبو اس کو آتی نہیں ہے, خود اپنی بدبو نہیں آئے گی آپ کو. تو اس کا طریقہ ہے کہ آپ اپنا امتحان لیں اس طرح کہ یہ دونوں ہاتھ دعا کی طرح اٹھا لیں, دعا کی طرح ہاتھ اٹھا لیں, بند کر لیں, کھلے رکھنے چاہیے دعا میں, لیکن دعا کی طرح ہاتھ اٹھا کر بند کر لیں. اب اپنے منہ پر رکھیں, اب سانس لے کر منہ سے, زیادہ تر منہ سے ہوا نکالیں, جلدی نکالیں. اب آپ کو پتا چل جائے گا بدبو ہے کہ نہیں ہے. ناک بند ہے تو اس کا علاج نہیں ہے. اس طرح کرتے رہیں گے اپنے کو چیک, تو بدبو کا بہت سو پتا چل گیا ہوگا کہ ہے کہ نہیں ہے. اگر ہے تو پھر اس کا حل کرنا پڑے گا, احتکاب میں بیٹھ نہیں سکتے, مسجد میں آ نہیں سکتے. فرشتوں کو تکلیف ہوتی ہے, انسانوں کو ہوتی ہے, فرشتوں کو بھی تکلیف ہوتی ہے بدبو سے. مسجد کو بدبو سے بچانا ضروری ہے. واجب ہے, اور یہ عام مطلب عام مرض ہے, بالکل عام ہے, بہت عام ہے. اچھے اچھوں کے منہ سے بدبو آتی ہے, بڑے ستھرے مہذب نظر آتے ہیں, بڑے نیک پرہیزگار نظر آتے ہیں, بیچاروں کے منہ سے بعض اوقات بدبو آ رہی ہوتی ہے. ان بیچاروں کی اپنی کوتاہی اس میں زیادہ کار فرما ہوتی ہے, زیادہ تر وہ یہ کہ منہ صاف کرنے کا ذہن نہیں ہوتا کھانے کے بعد. اب جیسے افطاری میں کھانا ہم لوگ کھانے کے لیے کتراتے ہیں کہ بھائی ہم کو کباب سموسے اور یہ چیزیں نہیں دیں گے تو منہ میں بدبو ہو جائے گی. عموماً آپ آج کل تو کچی پیازیں اس میں ڈالتے ہوں گے, جیسا مجھے تجربہ ہے, منہ میں بدبو ہوئی ہوئی. کچی پیاز والا سموسہ کھائے گا تو منہ میں بدبو ہے, مسجد نماز پڑھے گا, جب تک رہے گا گناہ کرتا رہے گا, بدبو آتی رہے گی, فرشتوں کو تکلیف ہوتی رہے گی. اب آپ کس کس کو یہ دکھ بتائیں, اپنا مانتے نہیں. پھر کھا لیا فوراً کھانے کے بعد بدبو نہیں بنے گی, مگر کچھ دیر کے بعد بدبو بن جائے گی. سو کر اٹھے بھلے منہ صاف کر کے سویا تھا, بدبو ہو جاتی ہے. تو اعلی حضرت نے سو کر اٹھنے کے بعد سوال کیا گیا کہ آیت الکرسی وغیرہ سو کر اٹھ کر پڑھے گا نہیں, اعلی حضرت نے منع فرمایا کہ نہیں, منہ بدبو ہوتی ہے, منہ پہلے کلیاں کرے اس کے بعد پڑھے. آپ اٹھ کر بھلے آپ بڑی اچھی طرح صابن سے منہ کو دھو کے سوئیں, یہ صابن میں نے موبائل کا کیا, صابن سے دھویا نہیں جاتا منہ, نہ اچھی طرح منہ کو آپ صاف کر کے اندر سے آپ سوئیں. اور جب ایک تو ایک آدھ گھنٹہ کو سویا اور اٹھ گیا اس میں شاید بدبو نہ ہو, لیکن زیادہ دیر سوئیں گے نا تو منہ رہے گا بند, بند رہے گا تو اس میں بدبو ہو جائے گی. آپ ٹرائی کر لینا, اب جب نیند سے بیدار ہو نا کئی گھنٹوں کے بعد تو ہلکی پھلکی بدبو آئے گی, اس میں فوراً جا کر کلیاں کریں, کلیاں کرنے کے بعد پھر جو پڑھنا ہے وہ پڑھا جائے, یہ ہے, ورنہ وہ پھر بے ادبی ہے. منہ کی صفائی, بدبو دور کرنا اور اپنے آپ کو خوشبودار رکھنا, اس کی بہرحال بڑی اہمیت ہے. تفصیلی معلومات کے لیے وہ خوشبو مسجدیں خوشبودار رکھیے نامی رسالہ پڑھیے. یہ فیضان رمضان میں فیضان سنت میں باب ہے, فیضان رمضان, اس کے اندر بھی یہ رسالہ شامل کیا ہے, مسجدیں خوشبودار رکھیں. ان میں اپنے آپ کو خوشبودار رکھنے کی بہت معلومات ہیں, جو شاید ہی کسی اور کتاب میں رسالے میں ایک جگہ پر آپ کو ملے. امامہ بدبو ہو جاتی ہے تو پانی لگتا رہتا ہے, بندہ بندھایا ہی رہتا ہے, بندہ بندھایا اٹھا کے رکھ دیتے ہیں, بدبو ہو جاتی ہے. کھول دیا جائے موقع کی مناسبت سے, اس کو لٹکا دیا جائے کھلا ہوا تو ہوا لگتی رہے, جب یعنی کہ اتارنے کا, مگر یہ نہیں کہ اتار دیں اور خود ننگے سر پھرتے رہے. ایک سے زیادہ امام میں رکھ سکتے ہیں, کئی کے جوڑے آپ نے رکھے ہیں, لیکن یہ المیہ ہے کہ امام میں پہنتے نہیں ہیں, دعوت اسلامیہ امامہ نہیں پہنتے. شاید کوئی لاکھوں میں ہو جو ڈبل بارہ گھنٹے امامہ پہنتا ہو یا سارا دن امام, گھر میں جا کے تقریباً غالب اکثریت اتار دیتی ہے, دنیا کو دکھانے کے لیے باندھ کے شاید آ جاتے ہیں کہ لوگ دیکھیں گے میں امام والا ہوں, گھر میں یہ سنت نہیں رہتی, اتار دیتے ہیں. کام کرتے ہیں, کاج کرتے ہیں, لکھتے ہیں, اتار کے رکھ دیتے ہیں, تقریباً اتار کے رکھ دیتے ہیں, ننگے سر بیٹھے بیٹھے یا ٹوپی پہن لیتے ہیں, اپنا جو بھی کام کرنا ہے لکھنے کا پڑھنے کا پتا نہیں کیا ہے. میں تو جب کرتا بھی اتارنا ہوتا ہے امامہ, یعنی کہ جیسے گھر میں بعض اوقات آدمی بنیان پہن کے رہتا ہے, گرمی ہوتی ہے, کوئی وجہ ہوتی ہے, خارش ہوتی ہے, تو بنیان پر بھی میں امامہ کی میری عادت ہے الحمدللہ امامہ سر پہ ہوتا ہے میرا. میں امامہ عام طور پہ کب اتارتا ہوں, جب مجھے وضو کرنا ہے, استنجا خانے میں گئے تو وضو کر کے آئے, اتنی دیر امامہ اتر گیا, پھر نماز کے لیے پہن لیا تھا, پہن لیا تھا, پہن لیا, اب اترے گا انشاءاللہ سوتے وقت. یعنی یہی وضو کے لیے, یہ عموماً میرا معمول بتا رہا ہوں, میں گھر میں ہوں, کہیں بھی ہوں, کام کر رہا ہوں, کاج کر رہا ہوں, میرا کام تیری ہی زیادہ تر ہوتا ہے, مطالعے کا ہوتا ہے, الحمدللہ ہر وقت امامہ کوشش ہوتی ہے میری کہ میرے سر پہ رہتا ہے, سوتے وقت مجبوری اتارنا پڑتا ہے. امامہ ہر وقت ہونا چاہیے, یہ کام کرتے ہوئے کاج کرتے ہوئے, ہاں جان ایسی نوکری ہے کہ وہ امامہ باندھنے ہی نہیں دیتا تو وہ الگ مجبوری ہے. مطلب گھر میں امامہ اتارنے کا کوئی تک میرے کو سمجھ نہیں آتی, اب کام کرتے ہیں لکھتے لکھتے, ہمارے مولانا بھی شاید لکھتے لکھتے اتار دیتے ہوں تو تعجب نہیں ہے. امام اتار, واٹ از دس, یہ تو زیادہ ادب کا کام ہے, آپ کا تو مدنی کام کر رہے, دینی تحریری کام کر رہے, تو امام سر پہ زیادہ ہونا ضروری ہے. میں چونکہ ایسی عادت ہے اس لیے میں نے کہا کہ یہ بھی شاید اتار دیتے ہوں, ہو سکتا ہے نہیں اتارتے ہوں, اللہ کرے نہ اتارتے ہوں, حسن زن قائم ہو نہیں پا رہا, بہت مشکل ہے. اکثریت اتار دیتی ہے, گھروں میں اتار دیتی ہے, مدرسوں میں اتار دیتی ہے, ہمارے تحریری کام کرتے ہیں, جو افتا کا کام کرتے ہیں, تدریسی کام کرتے ہیں, جب لکھنے بیٹھتے ہیں تو پتہ نہیں امامے کا وزن پڑتا ہے, ان کو سچکا نہیں پڑتا ہے, کچھ یاد نہیں آتا ان کو, یہ بیچارے امامے اتار دیتے ہیں. کوئی اس طرح کا ہے سب کو جانتا, وزن بھی ہے, وزن کیا آدھی چھٹنگ کا وزن ہے یار, گناہوں کے وزن سے تو زیادہ وزن نہیں ہے یار, یہ گناہوں کا وزن انشاءاللہ دور کرائے گا. گرمی ہوتی ہے, گرمی ان کو تو یہ موٹے موٹے پینٹیں اور پینٹیں موٹی موٹی جاڑی جاڑی چڑھا لیتے, ان کو گرما نہیں ہوتا یار, جاڑی جاڑی ان کو یار, یہ پتلے پتلے مطلب وائل کے امامے پہنتے ہیں, ان کو گرمیاں ہوتی ہیں. یا ماڈرن لوگ پہنتے ہیں نا موٹی موٹی یار پینٹیں, جینس ہو پتہ نہیں کیا کیا بولتے ہیں, ٹائٹ پینٹیں پہنتے ہیں, اور جو یہ لیڈر ٹائپ کے لوگ ہوتے ہیں, سخت گرمی بھی ہوگی تو یہ کرتا, یہ کرتا تو اللہ نصیب کرے, بہرحال کپڑا پہنیں گے, اس کے اوپر بھی پھر کیا کوٹی پہنتے ہیں, ہاں جیکٹ اور کیا کیا چڑھاتے, گرمیوں میں دیکھتے اپنے کو تعجب ہوتا ہے کہ ان بیچاروں کو مروغبت نے کیا کیا پہنا دیا. میرے مولانا ثواب کے لیے بھی امامہ نہیں باندھتے, اتار دیتے, انہوں نے دیکھو کیا کیا چڑھا لیا, ان کو بولیں گے دنیا دار ہے تو, بھائی دین دار ہے یہ, دنیا دار ہے تو اچھا, تو امامہ اتار دیتا ہے, ننگے سر گھر میں رہتا ہے. شیروانیاں پہنتے, پہلے شیروانی کا رواج تھا, اب تو کم ہو گیا گرمی میں شیروانی. یہ کوٹ میں نے کوٹ پتلون آپ نے دیکھا, میں نے گرمیوں میں دیکھا لوگوں کوٹ پتلون میں, یہ ماڈرن قسم کے جو سیاسی لیڈر یا اس طرح کے لوگ جو ہوتے ہیں نا شخصیات, یہ ہم لوگوں کے پاس یہ باتیں ہیں تو اب تو کرتا پاجامہ بےچارے پہن کے آتے ہیں, ان کی مہربانی ہے. عموماً ایسا ہوتا ہے کہ شخصیات کا یہ انداز دیکھا ہے کہ جب مذہبی لوگوں کے پاس جاؤ تو سادہ لباس میں جاؤ, اور جب دنیا دار یعنی کہ ان جیسوں کے پاس جاؤ, دنیا بھی جو امور سے متعلق ہوتے ہیں, تو کوٹ پتلون ٹائی شرٹ ان پورے, یعنی کہ اب میں اور الفاظ نہیں بولتا, بن کے جاؤ, پتا نہیں ایک روٹین ہے. چلو ان کی مہربانی کہ یہ بھی ایک اگر کوئی احترام کی نیت ہے مذہبی شخصیتوں کی, تو اگر نیت ہے تو انشاءاللہ ثواب ملے گا, اس لیے یہ لباس پہنتے ہیں سادہ. خیر یہ تو ہے مطلب یہ ایک عرف ہے, اس پر یہ لوگ کرتے ہیں اس طرح. اب مذہبی ہمارے مدنی اسلامی بھائی, ہمارے دعوت اسلامی والے اسلامی, یہ امامہ نہیں باندھتے, کیا کروں گا, اتار دیتے. ایک ناقص مشورہ عرض کروں بابا, اس سے میں بعض اوقات یہ دیکھا جاتا ہے کہ ہمارے بعض اسلامی بھائی امامہ شریف تھوڑا سا وزنی ہوتا ہے, کپڑا بھی تھوڑا موٹے جیسا ہوتا ہے, پھر ہوتا بھی تھوڑا طویل ہے, اگرچہ وہ امامہ ہی ہے, لیکن اگر ان کو واقعی ایسا محسوس ہوتا ہو کہ یار یہ امامہ تھوڑا سر پر جو ہے نا وہ اس سے وہ ان کو ہو رہا ہے, زحمت ہو رہی ہے, کیا میں عرض کروں, جملے بھی نہیں میرے پاس, تو ایسا نارمل سا امامہ لے لیں ماشاءاللہ جیسے آپ نے باندھا ہے, اور بیچ سے آدھا کر دیں, آپ بھی آدھا کر دیتے ہیں بیچ سے, اور پھر اس کو باندھ لے تو اگرچہ دیکھنے میں وہ چھوٹا نظر آئے گا, پہلے چھوٹا نظر آئے بابا, لیکن انشاءاللہ اس سے امامہ اتارنے کا دل نہیں کرے گا, ہوتا اتنا بڑا ہے کہ وہ باندھنے میں بھی دیر بھی لگتی ہے بیچاروں کو, اور پھر باندھنے میں دیر لگتی ہے, اس کا نقصان دوسرا کیا ہوتا ہے کہ اگرچہ ہم نے نرم ٹوپی کے اوپر امامہ باندھنے کی ترغیب دلائی ہے, لیکن ان کو چونکہ دوبارہ امامہ باندھنا پڑے گا, اسے نرم ٹوپی کے باوجود بھی یہ آنکھوں دیکھی بات ہے, ایک نہیں کئیوں کو میں نے دیکھا ہے, اچھے اچھوں کو دیکھا ہے کہ پھر بھی امامہ کھولتے نہیں ہیں, یوں ہی اتار کر نرم ٹوپی پر بھی رکھ دیتے ہیں. حالانکہ تو بولتے ہیں کہ نفس کامیاب ہے, نفس امارہ غالب ہے, اتنا پیارا موقع ہے نیکیاں کمانے کا کہ کھولو باندھو کھولو باندھو, بارہ دفعہ کھولے بارہ دفعہ باندھے, کیا رہے سوا بھی مل رہا نا, وہ نیکیاں مل رہی ہیں, گناہ دھل رہے ہیں, گناہ اتر رہے ہیں, لیکن یہ بےچارے نہیں کر پاتے. تو اگر یہ آپ کی ادا کو ادا کر لیں ایک آش, اور کپڑا بھی یہ اس طرح کا نرم ہو, اور وہ یہ ترقی ہو تو مدینہ مدینہ میٹھا میٹھا ہپ ہپ ہے یار, مرشد کے نام پر جان قربان ہے, سنت ہے کس نے اپنا نہیں ہے. حالانکہ ایک ایک پیج یوں اتار کے رکھ دیتے ہیں, حالانکہ روایتوں میں یہ ترجیح میں موجود ہے, بار ہاں بیان کیے ہیں, لکھ کر دے دیے. 101 مدنی پھول میں بھی وہ موجود ہے. ایک ایک پیج کر کے اتاریں گے تو ایک ایک گناہ اترے گا, تو گناہ اتارنے کی پرواہ نہیں ہے ہم لوگ. اچھا ایک ایک پیج باندھیں گے تو ایک ایک نیکی بھی ملے گی, قیامت کے دن ایک ایک نور ملے گا ایک ایک پیج پر. لیکن یوں اتار کے ڈال دینا کیا کیا علاج کیا اس کا؟ سب تو یہ ہلکی ٹوپی بھی نہیں کڑک ٹوپی بھی رکھتے ہیں, جائز ہے وہ بھی جائز, لیکن ایک ایک پیج کر کے اتارے وہ ایک ایک پیج کر کے تو اتارنے سے کہ بدبو نکل جائے گی نا, اس کی فرق پڑے گا, فائدہ بھی ہوگا ثواب بھی ملے گا. بہت سستی ہوتی ہے, یہ نفس امارہ کے غلبے کی مجھے تو علامت لگتی ہے کہ نفس سست ڈال دیتا ہے کہ اس کو نیکیاں کم سے کم کرنے دو. نہیں یہ گناہ نہیں ہے رکھ دینا ہی, لیکن نیکیوں کا تو نقصان ہے نا یار, تو وہ نفس ہی تو کروا رہا ہے نا کہ وہ نیکیاں سے کم. شیطان بھی کرواتا ہے کہ نیکیوں سے اس کو روکو, کسی ذرا بھی گناہ کرنے کے لیے تیار نہیں, تو ٹھیک ہے نیکیوں میں اس کے کوئی نہ کوئی کٹوتی ڈلوا دو. کٹوتیاں ڈلواتا ہے کیا کیا جائے؟ اگر کوئی امام زندگی بھر بھی نہیں پہنتا کوئی گناہ نہیں ہے اس کو, گناہ گار نہیں ہے, لیکن جب امام پہننا ہے آقا کی سنت سمجھ کر پہنے, اب مروت میں کیا پہننا تھا؟ اب آپ بولتے ہو کہ وزن پڑتا ہے تو یوں ہوتا ہے, تو یہ گھنٹوں میرے سامنے بیٹھتے تو امامہ ہوتا ہے ان کے سر پہ, یہ دیکھو سارے بیٹھے ہوئے امامے والے اس میں دعا دوں گے, اوپر بیٹھنے والے امامے میں, تو چاہے موٹا امامہ ہو جب اجتماع میں جاتے ہیں تو واقعی گھنٹوں تک امامہ ان کے سر پہ ہوتا ہے, نمازوں میں امامہ سر پہ رکھتے ہیں. اس کا مطلب ہے کہ امام میں اتنے نازک نہیں ہے یہ کہ امامے کا آدھے شٹنگ کا وزن یہ نہ اٹھا سکے, اتنے کمزور نہیں ہے. بات اکیلے بھی بیٹھے ہیں یار, نہیں اٹھا لیتے ہیں یار, بڑی بڑی چیزیں اٹھا لیتے ہیں یہ لوگ اکیلے کی. بابا جب تنہائی میں ہوتے ہیں یہ کچھ اور نہیں, امامے کا ہلکا بھاری ہونا نہیں ہے, کوئی لفڑا ہو رہے یار. پتہ یہ بھی شاید تصور ہوتا ہے کہ وہ سارا دن سرپ جو ہے نا یہ سمجھے وہ امامے کے اندر ڈھکا رہتا ہے, تو اب وہ اس کو ہوا بالکل نہیں لگتی سر کی, تو سر کو تو وہ گھر جا کے وہ باہر تو مطلب وہ کیا کہیں گے لوگ, تو گھر پر یہ ہوتا ہے کہ وہ اتار کر ذرا پنکھے کے نیچے اس کو ذرا سر پہ ہوا لگ جائے, اگر ٹوپی بھی پہنیں گے تو چلو یعنی جالی والی صحیح رہے گی, وہ ذرا ہوا لگتی رہے. اگر آپ اس کو سردیوں میں دکھاؤں تو ننگے سر گھر کا مطلب آپ الٹرا ساؤنڈ کرو تو گھر میں کون سا سردیوں میں کون سا پنکھا جا ہوا لگ رہی, تو آپ نے ایک نسخہ بتا دیا ان کو یار. نہیں پاپا مگر یہ نسخے کا حل ہے نا, اگر نسخہ بتا بھی دیا ہے ٹھیک ہے بتا دیا, نہیں تو ٹھیک ہے آپ کو تصور بھی نہیں ہوتا ہوگا اس کا. تو بابا 7 گھنٹے دیتے ہیں نا ہم لوگ بھائی بستر پر, اور کیا 7 گھنٹے کا ہے یار, 8 گھنٹے لو 6 گھنٹے لو جتنے گھنٹے لینے لو بھائی, استنجا وضو کے لیے جاتے ہیں جب. ہاں کھلا ہی ہوتا ہے سر, خود امامے کو بھی ہوا دو, اس کی ٹوپی کو بھی ہوا دو, بالوں کو بھی ہوا دو, تو کھالو ہوا کب دو گے؟ کھالے بھی تو ڈکی ہوئی ہیں, پاجامہ بھی تو ڈھکا ہی ہوا ہے, تو 25 گھنٹے ڈھکا ہوا ہے, اس کو ہوا کہاں سے لگے گی؟ پتلون والوں سے تو ہم نہیں پہنچ سکتے, ارے ٹائٹ پتلون بھی ہے تو سارا سارا دن پہنے رہتے ہیں, ان کو ہوا کہاں سے لگتی ہوگی؟ اور گرمی میں کرتا نہیں اتر رہا سب کے سامنے, گرمی ہو رہی ہوتی ہے نہیں, نہیں اترتا کرتا. حالانکہ سب جانتے ہیں کہ کتاب اللباس میں امامہ شریف کا بیان ہے, امامہ کو محدثین نے لباس میں لیا ہے, لباس ہے ہی لباس کے لباس ہے یہ لباس کا حصہ ہے, جب کرتا نہیں اتر رہا ہے تو پھر امامہ کے لیے بھی احتیاط کرنی چاہیے. کہاں کرتا کون اتارتا ہے؟ گرمیوں میں اتارتے ہوں گے, لیکن ویسے عام طور پہ کرتا تو ڈیوٹی پر ہوتا ہی, لوگ کہاں اتارتے, کام کرتے کرتے بھی کرتا نہیں اتارتے, امامہ اتار دیتے, کیونکہ امامہ اتارنا یہ معیوب سر, اب ہے ہی نہیں معیوب, تو امامہ پہننا معاذ اللہ بعض نظروں میں معیوب ہے. تو ایسا نہیں کر رہا, امامے کو اپناؤ اور پورے پورا اپناؤ, چاہے نوکری پہ ہوں چاہے دکان پر ہوں, لوگ کیا کہیں گے, اپنی دکانیں جاتی تو بھی اتار دیتے ہیں, گاہک بھاگ تھوڑی جائیں گے. بعض تو ایسا بھی ہوا ہے کہ وہ یار عورتیں ہمارے یہاں دکان پہ بہت آتی ہیں, ارے میں بولتا ہوں پھر تو تمہارے میں یار کچھ دل دال میں کالا لگتا ہے, عورتوں کو اٹریکشن دینا چاہتے ہو تم, پھر تو تم کو زیادہ امامہ باندھنا چاہیے یار, زلفیں بھی لمبی کر دینی چاہیے, کپڑے بھی ایسے ہی مطلب سادے سادے ہوں تاکہ عورتیں تم کو بابا جی سمجھیں, اور تم اٹریکشن نہ ہو تم فتنے میں نہ پڑو عورتوں کے, تم فتنے میں پڑنا چاہتے ہو اس لیے امامہ اتار کے ٹپ ٹاپ کر کے ذرا ٹائٹ بن کے بیٹھنا چاہتے ہو تاکہ وہ تمہاری طرف کشش کھائیں. بہت مشکل کام بتا رہے ہیں عورتوں کے سامنے. مستی ہے بابا, مستی ہے تو آخرت مرنے کے بعد پتا چلے گا, مستی ایک پڑے گی نہ مستی اتر جائے گی. جہاں عورتوں کی آمد و رفت زیادہ ہوتی ہے وہاں پر مرد بھی بناؤ سنگار کرتے ہیں, جو مردانہ بناؤ سنگار جس کو فیشن زینت کہتے ہیں. آپ میں ظاہر کیونکہ مدنی چینل پر اس وقت ایک تعداد جو سن رہی ہے صرف فیضان مدینہ کے یا ہمارے مساجد کے متقف ہی نہیں ہے, باقاعدہ مردانہ کاسمیٹکس ہیں, مردانہ کاسمیٹکس ہیں وہ جس کو کہتے ہیں نا, وہ ہمارے جیسے عورتوں کے لیے لالی پاؤڈر بولتے ہیں, میک اپ بولتے ہیں, باقاعدہ مردانہ میک اپ. ہجڑے لگاتے ہوں گے نا وہ تو. نہیں مرد لگاتے, مرد لگاتے ہیں لالی پاؤڈر کے لگاتے ہیں. نہیں بتا ان کا ایک اپنا کاسمیٹکس ہے, جینٹس کاسمیٹکس الگ ہے, فار مین فار وومین, فار مین فار وومین. پہلی بار سن رہا ہوں, صحیح بات ہے کہ جینٹس کاسمیٹک بھی آتا ہے الگ ہے بابا, برسوں کے تک میرے ماحول سے پہلے کہ میں اپنے ماحول سے پہلے دیکھ چکا ہوں. ان کے گالوں پر لگانے کی کریم الگ ہے, ان کے ہونٹوں پر لگانے کی کریم الگ ہے, لا الہ الا اللہ, ان کی اتنی کریم ہے, ان کی اتنی مین وومین, مین وومین. اچھا ہی از ہر یہ کاسمیٹکس کی قسمیں الگ ہو چکی ہیں. اب جب شیمپو الگ ہو گیا ہے فار وومین فار مین, جب شیمپو الگ ہے کہ عورتوں کے بالوں کا شیمپو الگ یا مردوں کے بالوں کا شیمپو الگ, اب یہ کیا, یہ آپ نے اپنی ایک وقت گزارا ہے بابا کاروبار میں, یہ سب کیا چیزیں, یہ سب آپ جانتے ہیں. لیکن یہ کوئی نہ قوم خریدتی ہے بیچنے والا جائیے, یہ سب ہو رہا ہے. تو جہاں عورتوں کی آمد و رفت زیادہ ہے نا وہاں پر اس طرح کا انداز زیادہ ہے, لڑکوں میں زیادہ ہے. یہ تو چاہتی ہیں کہ ہمیں بے پردہ ہو کر آتی ہیں مارکیٹوں میں کہ ہمیں دیکھا جائے, مگر یہ لڑکا بھی بالکل جاتا ہے ایسے مارکیٹوں میں کہ بالکل وہ طوفان ٹھیک ٹھاک آتا ہے. میں تو صرف امام کو روتا ہوں, یہ تو بہت کچھ کرتے ہیں, اس کا مطلب ہمارے اسلامی بھائی تو نہیں کرتے ہوں گے. میں نے کہا نا مدنی چینل کے چونکہ ناظرین کی ایک بہت بڑی تعداد ہوتی ہے جو ہمیں دیکھ رہی ہوتی ہے, بعد میں نشے مقرر کے طور پر چلتا ہے جو ہمیں سن رہے ہوتے ہیں دیکھ رہے ہوتے ہیں, ہم تو سب کے لیے لے کے چل رہے ہیں نا بابا. پردے کے بارے میں تو بھائی یہ جب بات چل رہی ہے تو کم از کم چلیں, ابھی تو ہم وہ دوسری طرف جا رہے ہیں, کم از کم اس کا تو کر لیں کہ امامہ شریف اب کیا طے کیا ہوا, سر پر رہے گا. یہ پہلے میں نعرہ لگوا دوں آپ کو, پہلے نعرہ لگوا دوں میں آپ کو, غیبت کے خلاف جنگ جاری رہے گی, نہ غیبت کریں گے نہ غیبت سنیں گے, انشاءاللہ محبتوں کے چور کفل مدین, انشاءاللہ کفر مدینہ, انشاءاللہ کفل مدینہ, انشاءاللہ سر پہ امامہ بندہ رہے گا, سر پہ امامہ سجا رہے گا, سر پہ امامہ سجا رہے گا, انشاءاللہ عز و جل سر پہ امامہ سجا رہے گا, انشاءاللہ عز و جل سر پہ امامہ سجا رہے گا, انشاءاللہ عز و جل. تو بابا یہ امامہ کھولتے نہیں ہے نا نرم ٹوپی پر بھی, تو وہ اماموں کے پیجوں کے اندر بدبو ہو جاتی ہے. ظاہر ہے وہ تو بدبو تو ہونی ہے, پسینہ اس میں جذب ہوتا رہے گا, وضو کا پانی بھی جذب ہوتا ہے, جب منہ دھوتے ہیں تو کچھ نہ کچھ بالوں میں تری ہوتی ہے تو وہ جذب ہوگا, پھر اس کو ہوا نہیں لگے گی تو یہ اندر اندر اندر اندر بدبو تو بناتا ہوگا نا. پھر تیل ڈالتے ہیں, تیل بھی سرسوں کا ڈالتے ہیں, سرسوں کا تیل اچھا ہے لیکن سر میں ڈالتے ہیں تو بعض اوقات پھر یہ صفائی کا خیال نہیں, تو میں نے تو بدبو ہو جاتی ہے محسوس کیا ہے, اچھی خاصی بدبو ہوتی ہے بعضوں کے اماموں میں. یہ ان کے اماموں میں بدبو میں نے زیادہ نوٹ کی جن کا امامہ بہت بڑا ہوتا, بڑی سائز کا, بڑی سائز کا اور بس وہ بندھا ہوا رکھتے ہیں اتار، بڑا ٹائٹ اور خوبصورت بندھا ہوا ہو، بھلے بدبو ہوتی ہے اس میں، باہر ہاں اٹھ کے وہ ہفتہ وار ترکیب ہوتی ہے بابا. ہاں بس وہ ہفتہ وار واقعی آتے ہوں گے سر پہ رکھ کے پھر جا کے رکھ دیتے ہوں گے. جمعہ جمعہ بندھایا، جمعہ جمعہ باندھنا، ایک جمعہ باندھا ہے کہ دوسرے جمعے کھلے گا. مدنی مشورے میں آپ جیسا کوئی جاتا ہوگا تو ٹھاؤ کے ہو کے آگے بیٹھ جاتے ہوں گے سر پہ رکھ کے. ثواب کے لیے کون باندھے یار؟ مجھے دکھانے کے لیے باندھتے، تجھے دکھانے کے لیے باندھتے، اللہ کے لیے کون باندھے؟ وہ ایسا کوئی سوچ نہیں رہا ہوگا مدنی چینل بھائی. لوگ فرض نمازیں نہیں پڑھتے، جھوٹ بولتے ہیں، غیبتیں کرتے ہیں، اتنے کبیرہ گناہ کرتے ہیں، اتنی بے حیائیاں کرتے ہیں، اور یار یہ امامے باندھنے پر لگے ہوئے گے. اماما باندھو، الگ امامہ نہیں باندھے گا تو کیا اس میں؟ امامہ باندھے، امامہ باندھ لے گا نا مستقل، تو انشاءاللہ بہت سارے کبیرہ گناہ سے بچ جائے گا انشاءاللہ. شرم آئے گی اس کو، جھوٹ بولتے ہوئے شرم آئے گی، گالی بکتے ہوئے شرم آئے گی، لڑائی کرتے ہوئے شرم آئے گی، کسی عورت سے بدنگاہی کرتے ہوئے شرم آئے گی. امامہ ہوگا نا لوگ کیا بولیں گے یار، اے مولانا تم تو یار بچ کے رہو، شرم آئے گا نا. ارے مولانا ہو کے لڑائی کرتے ہو، اچھا مولانا ہوگا جھوٹ بولتے ہو، تو یوں کر کے مطلب وہ بچ جائے گا. تو شاید اسی لیے بہت سے امامہ نہیں باندھتے ہوں گے نا، یار اپنے کو تو یوں ہوتا ہے جھوٹ بھی بولنا پڑتا ہے، یہ ہوتا ہے مطلب گاڑی بھی نہیں رکھتے ہم کو جھوٹ بولنا پڑتا، کاروبار میں تھوڑا یوں انڈیس بیس کرنا پڑتا ہے، تھوڑا دھمکیاں دینی پڑتی ہیں، تو گاڑی امامے کے ساتھ ہم کچھ نہیں کر سکتے، ہم کو شریف بننا پڑے گا. تو شریف بنو گے تو جنت میں جانے کے لیے شریف تو بننا ہے نا یار، اللہ رسول کو راضی کرنے کا شریف بننا نا. پھڈے کرنے کے لیے تو امامہ باندھ کے کرو یا بغیر امامے کے کرو، اگر مسلمانوں پر ظلم کرو گے تو پھنسو گے تو سی نا. تو یہ شاید ہماری جو ایک تعداد ہے جو امامہ نہیں باندھ رہی، اس کا شاید ایک وجہ یہ بھی سمجھ میں آتی ہے کہ یہ رفنیس تو آج کل ہر مطلب معاشرے کا انگ ہے، کیا بڑا کیا چھوٹا، کیا امیر کیا غریب، یعنی کہ ہر طرح کی شخصیت ہر شعبے میں نوٹ کیا ہے میں نے. بڑے سے بڑی شخصیت بھی ہو نا، اگر اس کے اپنے قریب رہیں گے یا تھوڑا اس کو موقع ملے گا نا اپنے معلومات کا، تو رفنیس اس میں آج کل عام طور پہ پائی جا رہی ہے. اخلاقی پستی، ابے تبے اڑے ہوئے بازاری لے جا، کسی کو جھاڑ دینا، تذلیل کرنا، یہ عام ہے. یہ نہیں کہ بتائی کوئی مخصوص طبقہ ہے، تقریباً ہر طبقے میں، ہر طبقے، مذہبی طبقے کو بھی لے لو، اس میں بھی دیکھا، ہماری برادری میں بھی دیکھا طبقے کی، ہماری طبقے مذہبی برادری کہ عموماً مطلب دیکھا ہے کہ رفنیس آ جاتی ہے، غصہ جب آتا ہے تو بس رفنیس ہوتی ہے، پھر آسرا نہیں ہوتا، پھر کیا کیا مطلب ہو جاتا ہے، اور جھاڑ دیا اگلے کو، لتاڑ دیا اس کو، سب کے سامنے ذلیل کر دیا، گھروں کے ماحول عام طور پہ بہت بہت رفنیس ہے، نہ ماں کا ادب ہے، نہ بیٹے پر شفقت ہے، نہ باپ کا احترام ہے، سب مطلب مارا ماری لگی ہوئی، ہر گھر میں جنگ عظیم چھڑی ہوئی. امامہ باندھو تمہارا وقار بڑھے گا، امامہ باندھو تمہارا علم بڑھے گا، حدیث پاک میں علم بردباری بڑھے گی، قوت برداشت میں اضافہ ہوگا، صبر میں اضافہ ہوگا، قوت برداشت بڑھے گی، علم. امامہ اتار دیا پھر راستی نے چڑھا یار تیرے کو نہیں چھوڑوں گا، امامہ ڈالا تو مرا ہماری، ایسے بھی خردی ماں آتے ہوں گے، بعض لوگ گاڑی بھی سیلی نہیں رکھتے، ہم کو یوں کرنا پڑتا ہے، یوں کرنا پڑتا ہے، یوں کرنا پڑتا ہے، یار کب تک گناہ کرتے رہو گے آخر، کب تک سنتوں سے دور رہو گے؟ آ جاؤ، آ جاؤ سنتوں سے رشتہ جوڑ، اور ایسا جوڑو کہ گھر میں بھی سنتیں ہوں، یہ نہیں کہ دنیا کو دکھانے کے لیے سنتیں ہوں، دنیا کو دکھانے کے لیے امامہ ہو، گھر میں کچھ بھی نہ ہو، گھر میں ابے تبے آئے ہوئے ہو، عوام کے ساتھ جی جناب، جی حضور، ماشاء اللہ، انشاء اللہ، اور گھر میں آئے چپ، گھر میں یہ لینگویج ہوتی ہے، کیسے کیسے کام چلے گا یار؟ کیا ہاتھی کے دانت کھانے کے اور دکھانے کے؟ اور تو جو خدا تمہیں بازار میں دیکھ رہا ہے وہ خدا تمہیں گھر میں بھی دیکھ رہا ہے، جو خدا تمہیں اس اجتماع میں دیکھ رہا ہے وہ خدا تمہیں گھر میں بھی دیکھ رہا ہے، جہاں وہاں دیکھ رہا ہے. تو اس لیے ہمارا ہم ہر وقت باعمل رہے، ہر وقت مبلغ مبلغ ہی رہے، جہاں بھی جائے مبلغ ہی ہو، ہر وقت ہمارے پاس, ہمارے انداز میں, ہماری گفتگو میں, ہمارے کردار میں کاش سنتیں ہی سنتیں ہوں. اے کاش, اللہ توفیق. تو یہ ہلکا پھلکا امامہ ہوگا تو غالباً آسانی رہے گی, لیکن ان کو اچھا بھی تو لگنا ہے نا. اب جب دنیا کاسمیٹک لگاتی تو یار ان کو کوئی اچھے امامے سے بھی روک لو گے آپ یار, کہ خوبصورت موٹا تازہ امامہ, سر بھلے تازہ ہو, امامہ تو بڑا ہونا چاہیے نا سر کے مقابلے میں, تھوڑا امپریشن تو پڑے نا, روپ پڑے تھوڑا. میرے میٹھے بیٹے اسلامی بھائیو, آپ کو اسکرین پر اس وقت ایک کیا نظر آ رہا ہے, ان کے سر پر کیا نظر آ رہا ہے؟ اچھا لگ رہا ہے, ایسا باندھو نا یار. کون کون نیت کرتا ہے؟ سر بڑا امامہ باندھنا کو منع نہیں ہے, پہلے تھا علماء مشائخ ان کا بڑا امامہ تھا, یعنی کہ یہ تقسیم تھی اور عوام چھوٹا امامہ باندھتے تھے, یہ پہچان تھی کہ علماء اور مشائخ بڑا امامہ باندھتے. اب وہ, اب تو علماء بھی کہاں باندھتے, سب تو نہیں باندھتے, نمازوں میں امام صاحبان بھی باندھتے یا رومال, پہلے تو پہلے رومال ہی باندھتے تھے, اب بھی باندھتے ہوں گے لیکن اب کم ہو گیا رومال, جب سے دعوت اسلامی نے امامہ شریف کی سنت زندہ کی ہے فرق پڑا ہے. تو ویسے اب تو مطلب عجیب ہو گیا کہ عوام لمبا کرتا پہنتے ہیں سنت کے مطابق, اور اکثر مذہبی طبقہ جو ہے بڑا وہ چھوٹے کرتے پہنتا ہے. یہ تو تجربہ اپنے ماحول میں ہی ہے, تو چھوٹے چھوٹے کرتے پہنتے ہیں, اور عوام بےچارے مبلغ لمبے کرتے آدھی پنڈلی تک اور کشادہ اور سنت کے مطابق لباس اور مدنی ہولیا, اور پتہ نہیں کیا ہو گیا, معاملہ الٹا ہو رہا ہے بالکل, یعنی کہ انقلاب آ گیا ہے. جو خواص کو اپنانا تھا وہ عوام نے اپنا لیا, ایسا لگ رہا ہے جیسے سنت ہے. لیکن بہرحال خواص کی بھی کمی نہیں ہے اپنانے والوں کی, اللہ کے بہت مطلب ایسے نیک بندے پڑے ہیں جو ایک ایک سنت کو دیکھ کر عمل کرتے ہوں گے. کمی بہت آ گئی, عمل میں بہت کمی آ گئی ہے, بہت زیادہ کمی آ گئی. اللہ تعالیٰ توفیق, اللہ ہم سب کو سنتوں پر عمل کرنے کا درست جذبہ عطا فرمائے. جیسے یہ کہ جو بڑا ہوتا ہے نا, جیسے کہ پیر ہے, امام ہے, استاد ہے, اس کی نقالی کی جاتی, تو ان شخصیتوں کو اپنے آپ کو بہت سنبھالنا ہوتا ہے. وہ جتنی سنتوں کو اپنائیں گے, جیسے میں نے کہا امام آ تو کرتا تو یہ مدنی ہولیا, اگر امام کا ہوگا, پیر صاحب کا ہوگا, عالم صاحب کا ہوگا, استاد صاحب کا ہوگا, تو اس کو دیکھ دیکھ کر شاگرد یا جو بھی ماتے ہیں وہ ان چیزوں کو اپنائیں گے. لیکن اس کا بہت یقین مانے بہت فقدان ہے, بہت دل جلتا ہے, بہت دل جلتا ہے, اس کا فقدان بہت ہے. ان اپنے لاکھ محنت کریں شاگرد پر, استاد نہیں کرے گا تو شاگرد کیا کرے گا؟ تو شرم آئے گی اس کو, مدنی اولیا کیا اپنائے گا؟ کیا وہ مطلب ہے کہ لمبا اور سنت کے مطابق کرتا پہنے گا بےچارا؟ پردے میں پردہ کیا کرے گا وہ؟ جب میں ہی نہیں کروں گا تو آپ کو کہاں سے ترغیب ملے گی یار؟ میں زلفے نہیں رکھوں گا تو آپ کیسے رکھو گے زلفے؟ کیسے بولوں گا کہ آپ زلفے رکھو؟ کس منہ سے بولوں گا؟ بولوں گا تو بھی آپ جب دیکھو گے یار خود تو رکھتے نہیں, اپنے کو زلفے رکھو تو نہیں آئیں گی زلفے. ادبن آپ بولو گے نہیں لیکن دل میں سمجھو گے کہ یار یہ سنت ساری اپنے لیے, ہاں اپنے کو سمجھانے کے لیے, اس بیان کرنے کے لیے, ان کے لیے کچھ بھی نہیں ہے. تو اللہ کرے کہ ہم یار تو گفتار کے غازی بننے کے بجائے کردار کے بھی غازی بن جائیں. کردار اصل کردار ہے. اللہ تعالیٰ عمل خیر کی ہمیں توفیق عطا فرمائے, ہم سب کو توفیق عطا فرمائے. سنتیں عام کریں دین کا ہم کام کریں, سنتیں عام کریں دین کا ہم کام کریں, نیک ہو جا مسلمان مدینے والا. والے نیک ہو جائے مسلمان مدینے والے. یار ایسا سننا تو ہمارا ہولیا ہو, ہمارا ایسا کرتا ہو, ایسا پاجامہ ہمارا ٹخنوں سے اوپر ہو, ڈھیلا ڈھالا لباس ہو, سادہ سر پہ چادر ہو امام شریف کے, اور سادگی ہمارے وجود سے ٹپکتی ہو کہ ہمیں دیکھ کر غیر مسلم بھی دیکھے تو یار اس کو یوں کہ جب غلام ایسا پرکشش ہے اور سادہ اور سنتوں بھرا ہے, جبکہ دنیا اور طرف جا رہی ہے یہ الگ چل رہا ہے, سب سے سنتوں کے راستے پر چل رہا ہے, تو ان کا حقہ کیسا ہوگا. کسی کا شعر مجھے بڑا پسند ہے, اس میں وہ دیکھ تو اس کو اسی طرح کے وہ سنتوں پر عمل کر کر کر کر کے فنا اتنا تو ہو جاؤں میں تیری ذات عالی میں, فنا اتنا تو ہو جاؤں میں تیری ذات عالی میں, مجھے جو دیکھ لے اس کو تیرا دیدار ہو جائے, مجھے جو دیکھ لے اس کو تیرا دیدار ہو جائے. یعنی یا رسول اللہ آپ کی سنتوں پر عمل کر کر کے آپ کے عشق میں ڈوب کر میں بس گم ہو جاؤں کہ جو مجھے دیکھ لے اس کو آپ کا دیدار ہو جائے. یعنی ان مانو کر کے جب غلام ایسا ہے تو ان کے حق کیسے ہوں گے. اب تو غلام بھی اب ٹائٹ پوزیشن ہے, غلام کی بھی لباس بھی ٹائٹ ہے, امام ابھی اگر پہنتا جو ٹائٹ ہے تو اب یہ کیا مطلب. سادگی, بالکل سادگی, ڈھیلا ڈھالا لباس ہو اس کی بڑی یعنی صحت کے لیے عمدہ, پھر وہ ہوا کھانے کے لیے اتارنے کی ضرورت بھی نہیں پڑے گی, ہوا چلی جائے گی اندر خود ہی چلی جائے گی, ایک بالش جب ہوگی ہوا چلی جائے گی, کلی والا کرتا ہوگا تو اندر بھی ہوا آسانی سے چلی جائے گی, ڈھیلا ڈھالا اب ٹائٹ ہوگا تو ذرا مشکل سے ہوا جائے گی. تو خیر کلی والا سنت ہی ہے نہیں, ڈھیلا ڈھالا ہو سادہ سا ڈھیلا ڈھالا لباس ہو, آدھی پنڈلی تک البتہ سنت ہے. ٹخنا جو ہوتا ہے نا پنجے کا ٹخنا, اس کے بعد سے گھٹنا ہوتا ہے, گھٹنے کے بیچ سے آدھا, یہ بہار شریف میں بھی لکھا ہے, فتح رضوی میں بھی لکھا ہے کہ یہ سنت ہے. آدھی پنڈلی تک کرتا یہ تو سب کر لو یار, اپنا چیک بھی کر لو, آپ کو لگے گا کہ بڑا ہے لیکن بڑا ہوتا نہیں ہے, آپ جھک کر دیکھو گے تو بڑا لگے گا, آپ نہیں دیکھو کسی کو بولو دیکھ دے پیمائش کروا لو تو چھوٹا ہوگا. اس کی وجہ ایک یہ بھی ہوتی ہے کہ جس درزی کو آپ دیں گے نا ناپ بھی دو تو وہ شاید یا تو کپڑے چرا لیتے ہیں یا ان کو سینا نہیں آتا تو چھوٹا کر ڈالتے, تو بالکل یعنی کہ فٹو فٹ آدھا بھی نہ ہو, ایک آدھ انچ بڑا رکھیں آدھے سے بھی, اور اس آدھے انچ ایک جو انچ بڑا رکھا ہے آدھا انچ بڑا رکھا آپ نے اس کی ترپائی کروا لیں, دامن کی نیچے ترپائی کروا لیں اور آدھی پنڈی تک ہو گیا تو دھلنے سے چڑھتا ہے, کئی کپڑے دھلنے سے چڑھتے ہیں تو دھل گیا اب تھوڑا چڑھے گا تو اس کے حساب سے اس ایک انچ کو جو آپ نے وہ ترپائی کی ہے اس کو کھول کے پھر اس کو برابر کر لیا جائے. ایک دو بار دھونے سے چڑھتا ہوگا, بار بار تو نہیں چڑھتا ہوگا, چڑھ لیا چڑھ لیا, اتر نہیں سکتا ہوا میرا خیال ہے چڑھے, تو اس طرح جس کو جذبہ ہوگا وہ کر سکتا ہے. تو آدھی پنڈلی والے الحمدللہ مبلغ ہیں, ہمارے تعداد ان کی کم ہے, ہوتے مبلغ ہیں بڑے ذمہ دار ہوتے ہیں, بہت موبے دار ذمہ دار کرتا اتنا اتنا ہوتا ہے, آدھی پنڈلی تک نہیں ہوتا اونچا ہوتا, یہ تو عام مطلب نظارہ ہے. بعض تو نہ کہ نہیں مانتے ہیں, یہ قصدن مطلب ادھورا ہی رکھتے ہیں, کوئی شرم آتی ہے بےچاروں کو, سنت تو پر عمل کرنے میں شرم آتی ہے, اب کریں گیا وہ بےچارے کمیز پینٹ میں ڈال کر آدھے ننگے اور گھومتے, ان کو نہیں شرم آتی کہ جن اعضاء کو حکم دیا چھپانے کا ان کی باقاعدہ نمائش کرتے ہیں, شرم نہیں آتی. عورتیں کہتے ٹائٹ لباس پہن کر گھومتی ہیں, ان کو تو شرم آنا بہت ضروری ہے, ان کو نہیں آتی. یار آپ کیسے آدمی ہیں, آپ کو شرم آتی ہے لمبا کرتا پہنتے ہو سنت کے مطابق, اگلے بے حیائی کرتے ہوئے نہیں شرم آتے اور آپ حیا کا لباس پہنتے ہیں شرماتے ہیں. آپ کی بھی عجیب منطق ہے, الٹی سوچ ہے. یعنی کہ اپنے کو تو اڑی ہونی چاہیے کہ تم فیشن میں نہیں شرماتے, ہم سنت میں کائے کو شرمائے. شرمانا تو تم کو چاہیے کہ تم لوگ فیشن کرتے ہو, سنت سے ہٹ کے چلتے ہو. حقیقت ہے نا, آپ سنت میں یار شرماتے ہو, آپ کیسے ہو یار. وہ جیسے کسی بزرگ نے بولا کہ بیٹے اذان دے دو, تو حضور مجھے شرم آتی ہے, تو فرمایا کہ تو کیا اذان دینے والا بے شرم ہوتا ہے, اذان دینے میں شرم آتی ہے. تو اس کا مطلب یہ ہوگا پھر الیاس قادری بے شرم ہے جو آدھی پنڈی تک کرتا پہنتا ہے, امام ہر وقت باندھے رہتا ہے, سر پہ چادر بھی لکھا لیتا ہے. تو یہ اس طرح مطلب مدنی اولیا بنانے کی کوشش کرتا ہے, زلفے رکھتا ہے, تو یہ بے شرم ہے. اور تم کو شرم آتی ہے تو زلفے نہیں رکھتے ہو, تم کو شرم آتی ہے امام سب کے سامنے باندھ کے بازار میں نہیں جاتے ہو, تم کو شرم آتی ہے اس لیے چادر سر پہ نہیں رکھتے ہو, تم کو شرم آتی ہے اس لیے وہ کرتا سنت کے مطابق نہیں پہنتے ہو. عجیب ہے تمہاری منطق. تو یار جس کو پیر صاحب بولتے ہو وہ بے شرم ہے, مرید شرمیلا ہے. یہ شرم کیسی یار. سبحان اللہ, ہمارے دارالافتاء والے صاحب نے لکھ کر دیا کہ طبی طور پر بھی جھیلا ڈھالا لباس فائدہ مند زیادہ ہے, اسی وجہ سے مریضوں کو پہنایا جاتا ہے. یہ تو ہے, مریضوں کو تو بہت ڈھیلا کپڑا پہناتے ہیں. تو تجربہ بھی ہے میرے کو, ایسا ڈھیلا کہ پاجامے کی بھی ضرورت نہیں پڑتی, اتنا لمبا ہوتا ہے کہ ایک آدمی اور بھی اندر گھس جائے تو سما جائے. واہ کیا بات ہے مدینے کی. چلو یہی دنیا بھی مثال مان لو یار. نہیں ہم وہ اپنی جگہ پر ہے. آپ یہ بتائیں ابو جو ہم سلائیں, یہ اتنے مدنی چینل پر ہمارے اسلامی بھائی ہیں, ماشاء اللہ آپ سے محبت کرتے ہیں, متقفین آپ سے محبت کرتے ہیں. اب آپ یہ ارشاد فرمائیے کہ ابو جو ہم سلوائیں. اب عید کے لیے سلوا کر دیا, ابھی شاید نہیں دیا ہوگا, وہ شعبان سے رجب سے تیاری ہو جاتی ہے. وہ تو رمضان آتی ہے, رمضان میں اس کی تیاری شروع ہوتی ہوگی. باقی عید کی تو دو مہینے پہلے تین مہینے پہلے سیزن آ جاتا ہے. کپڑے آج کل کپڑے بکتے نہیں ہیں, یہ میں آپ کو بتاؤں. کپڑے کی دکانوں کا سیزن آف ہے ابھی درجیوں کا سیزن. کپڑے تو پہلے خرید لیتے ہیں, ملے گا نہیں تو عید خراب ہو جائے گی. عید تو نام ہی کپڑے پہننے کا ہے. سوئیوں کا سیزن, ہو سوئیاں بہت. یہ دوسری اپنے خشک میوہ پستے بادام ان سب چیزوں کی سیزن ہے ابھی, سب بہت بکیں گے. وہ اسٹاک کریں گے, ایسا اسٹاک کریں گے گلا سڑا سال بھر کا سب چل جائے گا. تو خیر خورما پیتے ہیں ہمارے یہاں, وہ شیر خورما یہ عید کی خاص مطلب آئٹم ہے, سوئیاں آئٹم ہے, یہ ہماری برادریوں میں مخصوص برادریوں میں. تو یہ چیزیں بہت کھائی جاتی ہیں, تو بہت بکتی ہیں. پھر یہی لباس کپڑا, تو درزی مہنگا ہو جائے گا, کپڑا مہنگا ہو گیا ہوگا. اب کپڑے کی دکان والے ہاتھ پہ ہاتھ دھر کے بیٹھیں گے, چھٹیاں کریں گے. قافلوں میں سفر ان کو کرا ہوا دیکھ لو, ان کا سیزن آف ہے ابھی. کپڑے والوں کا سیزن آف یہ پہلے ہو جاتا. چوڑیوں کا سیزن ابھی نہیں ہے, چوڑیوں کا سیزن آئے گا 27ویں رات. یہ دو تین دن آخری وہ بے حیا قسم کی عورتیں جو ہوتی ہیں نا, یہ جاتی ہیں مردوں کے پاس اور ہجڑے نما مرد ہوتے ہیں, یہ بےچارے بدبخت پہناتے ہیں, عورتوں کے ہاتھ دبا دبا کر پکڑ پکڑ کے چوڑیاں داخل کرتے ہیں. حرام, دونوں حرام کام کر رہے ہیں اور جہنم میں لے جانے والا کام کر رہے ہیں. اگر اسی ہاتھ میں اسی حالت میں مر گئے تو کیا ہوا, کیا ہوا. وہ نہیں اپنے ایک واقعہ ہے کہ کسی نے امرد کا ہاتھ پکڑا, بری نیت سے اس کا ہاتھ چپک گیا اور پھر بڑا شور مچا. اور یہ کتابوں میں لکھا اپنے جہنم لے جانے والے اعمال میں یہ, اور میں نے اس کو شاید اس میں لیا ہے اپنے پردے کے سوال جواب میں, یا فیضان سنت میں لیا اس واقعے کو. ہاتھ چپک گیا نا امرت سے, امرت کو بغیر بری نیت سے لگا, شاید ہاتھ چپک گیا کچھ ایسا ہو گیا, امرت سے وہ آدمی چپک گیا بری نیت سے کچھ کیا تو پھر بڑا پھجی تھا وہ, اس کا بہت ذلت ہوئی. اور پھر بزرگوں نے دعائیں کی شاید اور توبہ کروائی اس کو, اور پھر وہ کہیں جا کر اس کی جان چھٹی. تو چوڑیاں پکڑ کے اگر پہنے پہنے ہاتھ چپک گیا تو کیا کرو گے, دونوں کی کیسی رسوائی ہوگی. تو گناہ کرتے ہوئے کبھی کبھی ہاتھوں ہاتھ سزا ملتی ہے. دوسروں کو عبرت کے لیے اللہ تعالی ہمیں دوسروں کے لیے عبرت نہ بنائے, بہت رسوائی ہوتی ہے, بہت ذلت ہوتی. گمان جاؤ اور اپنے آپ کو بالکل یعنی کہ تیار کر لو کہ اب ہمیں سنتیں اپنانی ہے، شرمانا نہیں ہے، ٹھیک ہے نا. اب یہ کہ نئے لباس سلوانے کے تعلق سے جو بتا نا عید میں سلوائیں گے تو عید کے لیے تو دے چکے ہوں گے بےچارے. ہاں جو غریبڑے ہوں گے نا تو وہ تو بےچارے سوچتے ہوں گے کہ یار فیضان مدینہ کے بعد دکانیں تو بہت بنی ہوئی ہیں، ریڈی میڈ لے لیں گے یار. تو انہوں نے بھی ہو سکتا ہے لے لیا ہو یار بعد میں مہنگے ہو جائیں گے، یہ بھی ہو سکتا ہے. تو عید کے لیے اگر کپڑے سلوا لیے تو گناہ نہیں ہے، لیکن میں ایک مطلب یہ نا کہ چوٹ کر رہا ہوں یار، عید کی تیاری پہلے رمضان کی تیاری نہیں. اور عید کوئی اجلے کپڑے پہننے کا نام تھوڑی ہی ہے یار، بہت دینے کے الٹی سمجھ ہو گئی ہے. اچھا اچھا کھانے اور عمدہ لباس پہننے کا نام عید ہو گیا. اللہ خیر کرے. بس پہلے مرغی بہت مہنگی ہوتی تھی اور مرغی اچھا کھانا مانا جاتا تھا، مرغی یہ بہت اچھی غذا ہے. اب مرغی سستی ہو گئی، اب اچھی غذا نہیں رہی، پہلے کی بات کرتا ہوں. تو مجھے اتنا صدمہ ہوتا تھا رمضان جانے کا کہ میں عید میں اپنے گھر میں مرغی نہیں پکواتا تھا، منع کرتا تھا مرغی نہیں کھاؤں گا. مجھے بس مجھے صدمہ ہے کہ میرا رمضان مجھ سے چلا گیا. بہت پرانی بات کر رہا ہوں میں، لیکن خیر وہ مرغی کھانا بھی جائز ہے، کوئی حرج نہیں ہے. اب تو خیر مرغی کا وہ ٹیسٹ ہی نہیں رہا، تو مشینی مرغیوں ایک دم دور دورہ ہو گیا، وہ چیز ہی نہیں رہی مرغی میں، نہ وہ قیمت رہی شاید. اب تو میرا خیال ہے مٹن زیادہ، ہاں مٹن مہنگا ہے، مرغی سے زیادہ بکرے گوشت مہنگا ہے، گائے کا بھی شاید مہنگا ہوگا، گائے کا بھی مہنگا نا مرغی سے. مرغی تو بالکل وہ طرح طرح کی مرغیاں اور بہت ہی مطلب ان کی کوالٹی اس کی رف ہو گئی. دیسی مرغی اور جوان ہو نا اس کا الگ ٹیسٹ ہوتا ہے. بہرحال یہ کہ اب جن کے کپڑے جیسے ٹخنے سے نیچے پاجامہ ہے شلوار ہے، وہ تو اس کو درست کروانا چاہیے کہ یہ دوسرے سلواؤں گا تو خیال رکھوں گا نہیں، اس کو درست کروا لیجئے. اب کرتا چھوٹا ہے، ٹخنوں سے یعنی کہ آدھی پنڈلی تک نہیں ہے، اس کا علاج تو ہے مشکل. اس میں اگر آپ ٹکڑا لگاؤ گے نئے کپڑے کا تو وہ عجیب سا لگے گا، اور عجیب لباس پہننے کی بھی شرن بھی اجازت نہیں ہے. کیسا نہ ہو کہ میری وہ لباس سے شہرت میں کھپ جائے گا، آدھا کیسا آدھا تو لوگ انگلی اٹھائیں. عجیب ہو گیا رہی مولانا کیا پہن کے جا رہا ہے. تو ایسا اولیا بھی نہ بنائے کہ لوگ بولے کہ نہیں نہیں بھائی اپنے کو دعوت اسلام نہیں جانا، پھر تو یہ تو یوں کرنا پڑے گا، کیوں بھی نہیں. تو اب یہ تو جو چھوٹا ہو گیا ہو گیا. ہاں اگر آپ صاحب حیثیت ہیں تو سیلاب زدگان تیار ہیں لینے کے لیے آپ کے کپڑے، ان کو بھیج دیں اور نئے سلوا لیں سنت کے مطابق. ان میں کوئی چھوٹی، اب ان میں تو یہ کرتے اور ہمارے پاجامے پہنیں گے بھی نہیں پہنیں گے یہ بھی پتا نہیں، بھی کیسے کیسے عجیب و غریب لباس پہنتے ہوں گے وہ سارے. کوئی مطلب جو سیلاب زدگان کے علماء کرام اور اولیاء کرام تو نہیں ہوں گے یہ جو سادہ لباس پہنتے ہوں گے، طرح طرح کا وہ بھی پہنتے ہوں گے، وہ بھی شیوڈ ہوں گے بےچارے اکثریت ان کی، جیسا کہ اکثر ہمارا ماحول ہے. لیکن یہ کہ کوئی نہ کوئی پہن ہی لے گا انشاءاللہ، ان کو دے دیں. اس طرح ایک اپنے لیے نئے کپڑے سنت کے مطابق، اگر آپ کا ذہن بنتا اور آپ صاحب حیثیت ہیں تو نہیں ہے تو مجبوری ہے. تو اب جو بھی سلوائیں بہرحال سفید لباس سلوائیں، اور یہ نہیں کہتا کہ میں سفید ہی سنت ہے، سفید افضل ہے. اور ہماری وردی ہے، اب فوج کی وردی الگ ہوتی ہے، فوج کے تین شعبے ہیں تینوں کی الگ الگ وردی ہے. اچھا پھر یہ کہ جیسے کہ فیکٹریوں میں ملوں میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ الگ الگ ان کی وردیاں ہوتی ہیں، یہ پیسے سب کچھ پہنا سکتے ہیں. ایسی جی کارٹون جیسی وردیاں میں نے دیکھی ہیں، عجیب و غریب و غریب و عجیب، یہ پہن لیتے ہیں پیسے ملتے ہیں، جنت ملتی ہے. ہم بولتے ہیں آؤ سنتوں پر عمل کرو جنت ملے گی، مولانا دعا کرو یار دل ہو جائے، دل نہیں ہوتا، دل سخت ہو جائے تو یوں بولتے ہیں. تو جیسے نوٹ کی تھپی دل پہ لگتی ہے تو موم ہو جاتا ہے، جو بولو یس سر یس سر سر یس سر یس سر سر ابھی ابھی ابھی پہن کر آیا، تاخیر ہو گئی، معذرت سر، انشاءاللہ آئندہ شکایت نہیں ملی. ابھی تو وہ اچھا خاصا وہ لباس ہوتا ہے اتار کے کارٹون بن کے کھڑے ہو جاتے ہیں. کیا مصیبت ہے. سنت کی طرف امت نہیں آتی، اللہ تعالیٰ ہمیں سنتوں کی محبت دے دے. تو اب یار کوشش کرو کہ وہ جو بھی لباس سلے وہ سنت کے مطابق سلے. اور امامہ گھر میں بھی سجا رہے ہیں, دکان پہ بھی سجا رہے ہیں, نوکری پر جائیں وہاں بھی سجا رہے ہیں, الا کوئی مجبوری ہو. ہاں کوئی مجبوری ہے تو الگ بات ہے. اسی طرح کوشش کریں سفید چادر سر پہ رکھنے کی, یہ اپنا مدنی حلیہ اپنا ایک وہ پہچان بن گئی ہے. ساتھ میں پردہ پردے رکھنے کی چادر بھی اگر دشواری نہ ہو تو یہ بھی رکھا کریں. تو اپنے مدنی حلیہ میں رہے. جب یعنی کہ ایک ضد ہوتی ہے نا کہ یار تم لوگ ماڈرن بننے میں نہیں شرماتے ہو, جو نئی فیشن نیا فیشن آتا ہے تم پہلے اوکے کرتے ہو, اس کو اپنا لیتے ہو اور طرح طرح کے تراش خراش والے لباس پہنتے ہو فیشن کرتے ہو. ہم ان شاء اللہ ہم اپنی سنت ادا کریں گے ان شاء اللہ. یہ اپنی کریں ہم اپنی کریں, ان سے ہم کیوں شرمائیں یار. یہ لوگ فیشن پرست جو ہے نا عموماً غیر مسلموں کی نقلیں کرتے ہیں, آپ کو پتا ہی ہے کہ غیر مسلم کتنا چالاک ہے. آپ کو ایک بھی مدنی حلیہ میں نہیں ملے گا, پوری داڑھی والا آپ ڈھونڈتے رہو بہت دشوار ہے. اگر رکھا ہوگا تو کسی وجہ سے رکھی ہوگی, ان کے لیے سنت تو ہے بھی نہیں نا, تو غیر مسلم ہے. غیر مسلم یہ نہیں کبھی آپ نے دیکھا ہوگا نہ سنا ہوگا کہ مسلمانوں سے متاثر ہو کر اس نے مسلمانوں کا انداز اپنا لیا ہو کہ صاحب مسلمان داڑھی رکھتے ہیں, زلفے رکھتے ہیں, امامہ باندھتے ہیں, چلو میں بھی ایسا کر لیتا ہوں. آپ نے ایک بھی نہیں دیکھا ہوگا. لیکن ان بے حس مسلمانوں میں کمی نہیں ہے سو کی کہ جو غیر مسلموں کی تہذیب اپنائے ہوئے ہیں, غیر مسلموں کے لباس کے انداز اپنائے ہوئے ہیں. غیر مسلم نے ٹائی باندھی, انہوں نے گلے میں پھندا لٹکا لیا. غیر مسلم نے پینٹ چڑھائی, انہوں نے پینٹ چڑھا لی. غیر مسلم نے قمیض اندر ڈال دی, انہوں نے بھی اندر ڈال دی. جو وہ کر کے دکھاتے ہیں کرنے میں مطلب پیش ہمارے مسلمانوں کی تعداد, نام بھی لیتے تو ان کا ہی لیتے ہیں کہ ان کا سسٹم ہے, فلاں کا سسٹم ہے, فلاں کا سسٹم ہے. یار مدنی سسٹم پہ آ جاؤ نا یار, سب مدینہ مدینہ ہو جائے گا انشاءاللہ. جبکہ آج بھی دنیا بھر کے مسلمانوں کا ایک تعداد, اکثریت کی بات یا چلے میں ایک بہت بڑی تعداد کی بات کر رہا ہوں, آج بھی یہ ذہن بنا ہوا کہ جمعہ کے دن آپ دیکھیے کہ یہ کرتا شلوار پہن لیتے ہیں, ایک تعداد ہے. جی جی, اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ مسلمان اس بات کو جانتا ہے کہ ہمارا مذہبی دن آئے گا یا کوئی اس طرح عبادت کا وقت آئے گا تو ہمیں یہ لباس چاہیے. اس کا کسی ذہن کے کسی گوشے میں یہ بات موجود ہے کہ ہمارا اصل لباس یہ ہے, وہ ہمارا اصل لباس نہیں ہے. ایون کہ کہیں ایسا دیکھا جاتا ہے کہ جو شرٹ ان کرتے ہیں پینٹوں کے اندر بابا, اور یا ٹائیاں پہنتے ہیں, اور اگر نماز پڑھتے ہیں نا تو وہ ٹائیاں یا تو اندر ڈال لیتے ہیں, ٹائیاں اتار لیتے ہیں, شرٹ نکال لیتے ہیں, یہ سب کرتے ہیں. ذہن کے کسی گوشے میں یہ بات بیٹھی تو ہوئی ہے یار ہے یہ اپنا نہیں ہے یہ, مگر اس پر عمل کروانے میں جو عمل کرنے میں جو ایک رکاوٹ ہے. امید ہے انشاءاللہ یہ آپ کے مدنی پھول امید ہے کہ ان کی اس رکاوٹ کو دور کر دیں, ان میں یہ ہمت پیدا کر دیں کہ بس چھوڑو یار چل مدینے چلتے ہیں. دیکھو نا, آپ قبر میں جائیں گے تو کوئی پینٹ شرٹ آپ کو نہیں پہنائے گا, کوئی گلے میں ٹائی کا پھندا نہیں لٹکائے گا, کوٹ پتلون نہیں ہوگی. قبر میں کیا ہوگا, دو گز کفن کا کپڑا تیرا لباس ہوگا, اور ہوگا بھی سفید. حالانکہ سفید کے بجائے رنگین کفن ہو تب بھی جائز ہے, سفید کی ترغیب موجود حدیثوں میں کہ خود بھی سفید لباس پہنو کہ افضل ہے, اور اپنے مردوں کو بھی سفید کفن دو. تو مردوں کے لیے تو قبول کر لیا ہم نے, رنگین کفن کبھی سنا ہی نہیں ہم نے کہ کسی نے رنگین کفن ڈالا ہو, لیکن اپنے اوپر سفید لباس بہت مشکل ہو گیا. میلہ جلدی ہو جاتا ہے, اگر نہیں نہیں تو ایک بہانہ تو موجود ہی ہے, میلہ ہو جاتا ہے. اچھا کسی نے ایک بار میں نے کسی کو بولا یار میں اسکوٹر چلاتا ہوں سفید لباس یار, دھوئے سے وہ ہو جاتا ہے. ارے ٹھیک بھائی, تو جی اسکوٹر چلاتا ہے یار, باقی سب جھک مارتے ہیں یار, اتنے اسکوٹر چلانے والے سفید لباس پہنتے ہیں دعوت اسلامی والے, وہ تیرا لباس ہی مطلب وہ کالک پکڑ لیتا دھوئیں کی. وہ چھوڑنا یار پھر, یہ کیا روڈ پہ نہیں نکلتے دعوت اسلامی والے, اور اسکوٹر چلانے والے کو ہی دھواں اٹیک کرتا ہے کہ چلنے والے وہ نہیں کرتا دھواں اٹیک. بازار میں روڈوں پہ دکانیں کھول کر جو بیٹھے ہیں الحمدللہ شمی سفید لباس والے اور امام والے ملیں گے اپنے کو. پاپا ہماری ٹریفک پولیس ہے اس کا لباس کیا ہے؟ اس کا بھی سفید ہے. اس کا تو کام ہی ٹریفک میں کھڑا ہونا ہے. واہ بس یار کہا سنت اور عمل نہیں کرے تو بانے ہزار. سنت اور عمل کرنے کا عزم بل جزم ہو جائے تو پھر ساری رکاوٹیں خود ہی دور ہو جاتی ہیں. ہاسپٹل کی بیڈ شیٹ سفید کیا یہ خراب نہیں ہوتی؟ ہاسپٹل کا تولیہ سفید کیا یہ خراب نہیں ہوتا؟ یہ ساری چیزیں سفید ہوتی ہیں. اس کا تو سفید نہ ہوگا کوئی خصوصیت ہے کہ ایسے موقعوں پر لوگ سفید چیزیں استعمال کرتے ہیں. نیت کر لو بھائی. کوشش کریں انشاءاللہ کہ آپ سفید لباس ہو اور دعوت اسلامی کے انداز پر سنت کے مطابق سلوائیں اس کو آدھی پندلی تک. آستین ایک بالش چوڑی ہو, گول آستین رکھیں, ایک بالش چوڑی, ایک بالش چوڑی سنت ہے. تو یہ درزی سے آپ کو ایسا درزی بھی منتخب کرنا ہوگا جو صحیح سیدھ ہے. اگر درزی نے آپ نے ناپ دیا اور غلط سی دیا اور اس سے ہٹ کر اس نے کوئی ایسی غلطیاں کی ہیں اس میں, تو درزی سے وہ اس پر مطالبہ ہو سکتا ہے کہ آپ کپڑا دو ہم کو, کپڑا مانگ سکتا ہے, ہمارا کپڑا اس نے خراب کر دیا, اس پر واجب ہے دینا پڑے گا, نہیں دے گا گناہگار ہوگا, جہنم کا حقدار ہوگا. وہ ظاہر ہے کہ اب کہاں یہ بےچارے لڑائی کریں گے اس درزی سے. وہ درزی تو درزی ہوتے ہیں, اب یہ دعوت اسلامی والے درزی تو انشاءاللہ احتیاط کرتے ہوں گے, باقی جنرل درزی جو ہے وہ کپڑے چرانا اور یہ بہت بہت اہم ہے. وہ اتنے مطلب ماسٹر ہوتے ہیں کپڑا چرانے میں, آدمی کو سوچ بھی نہیں سکتا. وہ اس میں کہ چٹکلا بھی بتاتے ہیں لوگ, وہ درزی تھا وہ بھی کپڑے چراتا تھا, اس کو کسی نے بولا کہ تو اس کو کہ میں تیرے سے ایسی مطلب نگرانی کروں تو میرے کپڑے چرا ہی نہیں سکتا. ٹھیک ہے میں چرا کے دکھاؤں گا کپڑا تیرا دیکھنا. تو وہ دونوں کی ضد ہو گئی, اس کو کپڑا دیا میں بیٹھا رہوں گا, میرے سامنے کٹنگ کر میرے سامنے سلائی کر, کیسے دیکھتا ہوں چرائے گا. تو واقعی ترکیب تو مضبوط تھی کہ اب چرانا مشکل تھا, سب سامنے سامنے ہو رہا ہے. اب اس نے درزی نے کیا کیا, موقع پا کے ذرا ہر وقت آدمی آنکھیں پھاڑ کے دیکھتا نہیں ہے, تھوڑا بہت تو آنکھیں جھپکاتا ہے, ادھر دیکھتا ہے, کھجانے کے لیے جھکتا ہے, یوں کرتا ہے, کچھ نہ کچھ کرتا ہے. اب کب تک وہ دیکھے گا؟ ایک تو شروع میں تو دیکھتا رہا, پھر تھوڑا وہ ڈھیلا پڑا. ذرا سا ڈھیلا پڑا نا تو وہ درزی نے کیا کیا, وہ ایک ٹکڑا ترکیب سے کاٹا ہوا اس نے رکھ دیا. کٹنگ میں اس کو کیا سمجھ پڑے, کٹنگ کی ایک ٹکڑا اس نے جھک کر اپنے جوتے کے اندر ڈال دیا, جوتے کے اندر ڈال دیا, اور ترکیب اس کی بنی ہوئی تھی. اب اس نے دیکھا نہیں کہ اس نے جوتے میں ڈالا ہے وہ کپڑے کا ٹکڑا. اب کچھ دیر کے بعد اس کی ترکیب کے مطابق اس کا بیٹا آیا اور وہ اس نے کچھ دور سے وہ ضد کرنے لگا کہ ابو آپ بس گھر پہ آؤ, امی بلا رہی ہے. نہیں جلدی آ, نہیں بیٹا میں بھی مصروف. نہیں آپ جلدی آؤ, امی بلا رہی ہے. اب مانتا نہیں, جاتا ہے کہ نہیں, جوتا اٹھا کے اس کو مارا گیا, وہی جوتا اٹھا کے اس کو پھینکا, وہ جوتا لے کر اٹھا کر چلا گیا کرتا ہوا. پھر وہ چلو کپڑا سی کے اس کو دے دیا, دیکھا کپڑا نہیں چرا سکا نا, تو اس نے کپڑا منگا کے دیا, دیکھا یہ جوتے میں نے پھینکا تھا کپڑا, میں نے چرا لیا تیرا کپڑا. تو یہ ایک چٹکلا بتا کہ ہر ایک اپنے فن کا ماہر ہوتا ہے, چوری کرنی ہے درزی کو تو وہ آپ کی آنکھوں میں دھول جھونک کے وہ چوری کر لے گا کپڑے کی. تو بہت کپڑے نکال لیتے ہیں, عام تو مشہور ہے یہ کہ کپڑا درزی ٹکڑا نکال لیتا ہے, پھر یہ کٹ پیس وغیرہ ہم بیچ دیتے ہوں گے, یا اس کے بابا سوٹ جسے بنتے ہو. تو جو ہمارے ٹیلر ماسٹر, جو ماسٹر بولنا پڑتا ہے یار, اب ٹیلر بولتے, پہلے ہم درزی بولتے تھے, اب یہ ٹیلر ہیں بھائی. جیسے پہلے حجام بولتے تھے ہم لوگ, اب بولتے نہیں ہم لوگ وہ ہیں ہیئر کٹر ہیں, اچھا ٹھیک ہے ہیئر کٹر، یہ سمجھتے ہو ہیئر کٹر کو مہذب لفظ ہے، نا نا یہ بھی مہذب نہیں ہے، ہیئر کٹر کا معنی کیا ہے؟ بال کاٹنے والا، بات تو ایک ہی ہے. تو یہ کپڑا جو چوراتے ہیں درزی، یہ اتنا ذہن میں رکھیں کہ ایک روایت ہے اس میں مکتبۃ المدینہ کی مطبوعہ کتاب قرۃ العیون، اس کا نام کچھ اور رکھا ہے، جہنم، جہنم کی سزائیں اور اس طرح کا نام ہے. اس میں ایک روایت جیسی ہے کہ چور جو ہے نا قیامت میں اس حال میں آئے گا کہ اپنا چرایا مال، چرایا ہوا مال اس کے گلے میں لٹکا ہوا ہوگا، اب کتنی بے عزتی ہوگی، کتنی رسوائی ہوگی. بڑا معجزہ، بہت بڑی شخصیت کا مالک نظر آ رہا ہے، لوگ سلامی دے رہے ہیں ٹیلر ماسٹر کو، اور یہ ٹیلر ماسٹر جب چوری کے کپڑے اور کس طرح لٹکائے گا اور کس طرح یہ بوجھ اٹھائے گا قیامت کے دن، زمین تپ رہی ہوگی، سورج سوا میل پر آگ برسا رہا ہوگا، پیاس سے زبان لٹک رہی ہوگی، کمر بھوک سے ٹوٹ رہی ہوگی. ایسے میں چور جتنے بھی ہیں، چوری کا مال اگر لٹکا کر ان کو لانا پڑا اپنی گردن میں، تو لوگوں میں کیسی پول کھلیں گے، کیسی رسوائی ہوگی، ذلت ہوگی، لوگ کیسا اس وقت دینے کے پھٹکار کریں گے کہ یار تو بڑا مہذب لگتا تھا، صحیح آدمی تھا یار، یہ تو یہ چور تھا یار، آگ تھو، کتنی مطلب دینے کے رسوائی ہوگی، اور پھر عذاب تو الگ. تو اس لیے جس جس کا چرایا ہے توبہ بھی کریں اور اس کو دے دیں. چرایا نا جو مال، یہ حرام قطعی ہوتا ہے، چرانا اس کو بولتے ہیں کسی کا ناحق مال چھپا کے لے لینا، یہ چھپا کر لینا شرط ہوتا ہے اس میں چرانے میں، چوری کی تعریف میں یہ آئے گا، اور ڈکیتی کی تعریف میں یہ کہ وہ چھیننا. ڈاکو تو چراتے نہیں ہے نا، چراتا ہوا جو ڈرپوک ہوتا ہے، چھپ کر لیتا ہے. ڈاکو ہوتا ہے دلیر ہوتا ہے بدبخت، وہ سمجھتا کہ میں کچھ زیادہ اچھا آدمی ہوں، تو وہ مطلب چھینتا، سر عام چھینتا، لوگ دیکھ رہے ہیں اور چھین کے چلا جاتا. یا جس کا مال ہے وہ دیکھ رہا ہے، جیسے گھر میں بھی اگر وہ کود کر رات کو گیا تو وہ اصل ہے کہ بل پر ترکیب بنا کر وہ چھینتا ہے، تو یہ چوری نہیں کرے گی، تو یہ ڈاکو ہے. چور وہ ہوتے ہیں کہ چھپ کر نکال لیتے ہیں، جیب سے جیسے نکال لیتے ہیں، آپ کا بیگ چرا کے لے گئے، تو آپ کا کوئی چیز رکھی ہے تو چرا کے لے گئے، رات کو اندھیرے میں تالا کھولا، توڑا، نکال کے بھاگ گئے، تو وہ کوئی دیکھ نہیں رہا ہوتا، یہ چوری کہلاتی ہے. تو چور اور ڈاکو تو دو قدم آگے، کہ وہ تو ٹھیک ٹھاک دل آزاری کرتا ہے، مارتا ہے، ضرب و کوپ کر، زرد و کوپ کرتا ہے، زد و کوپ، تو یہ تو زیادہ گناہگار ہے. تو حقوق والی بات دونوں ہی تلف کیے ہوئے ہیں، مال لیا لوگوں کا. تو بہرحال یہ کہ جس کا ڈکیتی کے ذریعے مال لیا ہے، چوری کے ذریعے مال لیا، توبہ کریں سچی. اور یہ مال اگر جہنم کے عذاب سے بچنا چاہتے ہیں، اللہ کو راضی کرنا چاہتے ہیں، تو یہ مال جو ہے جس جس کا جتنا چرایا ہے اس کو پہنچا دیں. اور اگر آپ ان کو جانتے نہیں ہیں جن جن کو، تو ان کے لیے یہ ہے کہ پھر یا وہ فوت ہو گئے تو ان کے وارثوں کو پہنچائیں، اگر وہ فوت بھی نہیں ہوئے اور یہ آپ جانتے ہی نہیں ہے کہ ہیں نہیں ہیں کہاں ہیں، ادھر ادھر سفر کر کے چلے گئے، کچھ پتہ نہیں کس کس کا چرایا، تو ایسا جو مال ہے اب وہ فقیر شرعی کو دے دیں، تب جا کر یہ توبہ اس کی مکمل ہوگی. ورنہ یہ کہ مرنے کے بعد پھنس جائیں گے، دنیا میں پھنس جاتے ہیں، جب پکڑے جاتے ہیں چور تو بری حالت ہوتی ہے ان کے، لوگ کیسا مارتے ہیں، مار مار کے مار دیتے ہیں. یہ بھی ہوتا ہے بعض کا چور جب پکڑا جاتا ہے تو، یہ جس کا گھر ہوتا ہے وہ خر دماغ ہوتا ہے، ہاں مارتا ہے ایسا کہ جان نکال لیتا ہے، یا فائر کر دیتا ہے، کئی چوروں کو ڈاکوؤں کو گھر والے مار دیتے ہیں، شیر کے سوا شیر ہوتے ہیں. دنیا میں بھی رسوائی، آخرت میں بھی رسوائی ہے، اس لیے وہ چوری ڈکیتی جیب کتری، جیب کترنے والے بھی جب پکڑے جاتے ہیں اس کو بھی دھلائی ہوتی ہے. یا بہرحال یہ کہ آخرت کی تو رسوائی موجود ہی ہے، پولیس لے جاتی ہے تب پولیس بھی مارتی ہوگی، اور چلو اگر چھوٹ کے بھی آ جاتے تو کس طرح چھوٹتے ہیں یہ آپ ہم سے زیادہ جانتے ہیں. کتنی مطلب ہے تو مطلب پریشانی ہے، اس میں کوئی سکھ نہیں ہے، راحت نہیں ہے، چین نہیں. یار یہ چھوڑو چوری چکاری ڈکیتی لوٹ مار، چھوڑو حلال روزی یار اللہ برکت دے گا، اور یہ حرام روزی جتنی جس کے لیے اس کو دے دو، اور جو بھی میں نے طریقہ بتایا اس کے مطابق پاک صاف ہو جاؤ. یہ ہمارے دارالافتاء کے اسلامی بھائیوں نے توجہ دلائی کہ درزی کا اس طرح کپڑا چرا لینا یہ حرام تو ہے، جہنم لینا والے کام بھی ہے، لیکن شرم اس کو چوری نہیں کہیں گے، چوری کی تعریف میں نہیں آئے گا. کہ مال محفوظ سے نہیں لیا، مال تو اس کو سونپ ہی دیا تھا نا، یہ بلکہ یہ غصب کے حکم میں آئے گا. غصب کے غصب کی تاریخ بھی بہت طویل ہے، تھوڑی پیچیدہ ہے بھائی، یہ نہ کم بول سکتے ہیں اس کو، لیکن ہے تھوڑی پیچیدہ تاریخ ہے، مگر آئے گا غصب کی. یہ چوری تو نہیں ہے، چوری تو وہ کہ چھپ کر اس کا چرا لینا، تو اب تو مال تو اس کو دے دیا تو یہ چھپ کر نہیں چرا نا، اس کے پاس ہے مال، اس کے پاس موجود ہے، تو غالباً یہ شری چوری میں آئے گا. چوری کی تعریف چھپ کر لے لینا مال محفوظ کو. جزاک اللہ. مگر عرف میں تو چوری کہتے ہیں کہ کپڑا چورا لیتا درزی، غصب میں تو یہ بھی نہیں سمجھیں گے، عوام تو نہیں سمجھیں گے غصب میں. اور چھیننا بھی نہ ہوا کپڑا، چھیننا ہو ڈاکو چھینتا. واللہ تعالی اعلم و رسول اعلم عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ. اچھا اب یہ صورت بھی ہو سکتی ہے کہ چور یوں بولے کہ یار میں توبہ تو کرنے کے لیے تیار ہوں، میں جاؤں گا تو مجھے پکڑ لیں گے، بند کروا دیں گے، تو اب میں کیا کروں؟ یہ سوال شاید پیدا ہو. اس کی صورت یہ سمجھ میں آتی ہے کہ خود نہ جائے اس کے سامنے، کسی کے ذریعے بھیج دے، یا اس کی جگہ پر رکھ آئے، لکھ کر بھی رکھ آئے کہ میں آپ کے گھر میں ڈال رہا ہوں، میں نے نکالا تھا، نادم ہوں، توبہ کی ہے، آپ مجھے معاف فرما دیں، تو جو آپ کو اس سے تکلیف پہنچی آپ کا مال لے لیں، شاید یہ بھی کوئی صورت بن جائے. جبکہ وہ وہاں محفوظ کر کے آئے گئے، نہیں ایسی جگہ رکھ دیا کہ دوسرا اٹھا کے بھاگ جائے گا. چوری کی ہے نہیں پتا، آپ ظاہر نہیں کرنا چاہتے ہیں کہ رسوائی ہوگی، پولیس کیس بن جائے گا، مسئلہ ہو جائے گا، تو وہی چھوٹے سے چھوٹا حق میں نے آپ کا تلف کیا ہو، یا بڑے سے بڑا حق کوئی تلف کیا ہو. دنیا میں جو بڑے سے بڑا حق تصور کیا جا سکتا ہے، فرض کریں کہ میں نے وہ آپ کا حق مار دیا ہے، آپ مجھے معاف کر، اس طرح وہ اگر معاف کر دیتا ہے تو وہ بھی معافی کی صورت نظر آ رہی ہے، جبکہ جس کا مال ہے اسی سے معافی مانگی. اب یہ بعض اوقات یہ پتا نہیں ہوتا کہ چوری کا مال ہے کس کا، اب گھر میں سے چھاپا مارا، چوری کیا یا ڈکیتی کی، اب بیٹی کا بھی مال ہے تو باپ کا بھی مال ہے تو اس کی بیوی کا بھی مال ہے، مدنی منا جو ہے اس کی بھی کوئی چیز ہاتھ میں آ گئی، سب سمیٹ کے لے گیا، تب خالی باپ معاف کرے گا تو معاف نہیں ہوگا، اس کے لیے پھر مسائل ہوں گے. اس لیے صورت اس کی بھی نکالنی ہوگی کہ سارا مال ڈال دیا اور جس جس کا ہے وہ تحریر بنا کر جس جس کا اس کو دے دو، شاید اس سے کچھ اگر خلاصی ہو جائے تو. مال توبہ تو کر رہی ہے، میں نے اس لیے یہ حل جو سمجھ میں آئے بھی بیٹھے بیٹھے وہ پیش کرنے شروع کیے، میں نے اس کی تحقیق نہیں کی ہے، لیکن وہ حقوق کے بعد بڑے بڑے معاف کروانے کا وہ طریقہ تو فتح رضویہ میں پڑھا ہے، جو میں نے آپ کو اس کا معافی مانگنے کا طریقہ بتایا، میں بھی کئی بار اس طرح معافی مانگتا ہوں، تو اس طرح وہ ہو سکتا ہے کہ خلاصی ہو جائے اللہ کی رحمت پر امید رکھے. لیکن محتاط طریقہ تو یہ کہ اسی کو سونپ دے جا کر معافی مانگ لے اسے. سب سے محتاط طریقہ یہی سمجھ میں آتا ہے. تو الحمدللہ ایسے نکلیں گے جنہوں نے چوریاں کی ہوں گے توبہ کر لیں گے, کر بھی لیتے ہیں, بعض ڈاکو بھی سدھر جاتے ہیں. فضیل بن عیاض رضی اللہ تعالیٰ نے بہت بڑے تابعی ہیں غالباً, بہت بڑے ولی اللہ, یہ بھی ڈاکو تھے. قرآن کی ایک آیت سن کر ان کے دل پر چوٹ لگ گئی. قافلے کا مال ہی لوٹا تھا انہوں نے, اسی قافلے میں کسی نے آیت پڑھی اور یہ دل میں چوٹ لگی. مشہور آیت ہے کہ کیا تو ابھی وہ وقت نہیں آئے کہ اللہ کی یاد کے لیے تمہارے دل ڈر جائیں. اپنے رسالوں میں ہے یہ ایک آیت. تو یہ کہ ذرا چوٹ لگ جاتی تو ظاہر ہے کہ جب ولایت کی منزل پائی تو یہ اندر ہی چھڑے گا. انہوں نے شریعت پر عمل بھی کیا ہوگا, جس کا مال ہے اس کو لوٹایا بھی ہوگا. ساری تفصیلات تو ایک حکایت میں مل جائے ضروری نہیں ہوتی. انڈر اسٹوڈنٹ کہ وہ حقوق العباد کی توبہ کونے میں بیٹھ کر نہیں ہوتی, جس کی حق تلفی کی اس کا حق بھی ادا کرنا ہوتا ہے. اللہ تعالی اعلم و رسول اعلم عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. اگر کسی نے چوری کی ہے, ڈکیتی کی ہے, نادم ہوا ہے خدا کے خوف سے, وہ اگر چاہے تو مدنی چینل کو پیغام دے سکتا ہے. تو انشاءاللہ اس کی بھی یہ امید ہے کہ وہ پٹی چلا دیں گے یا اعلان کر دیں گے. نام لیے بغیر, نام پتہ وغیرہ کچھ بھی نہیں دیں گے ہم. تو اس طرح انشاءاللہ یہ کہ مزید لوگوں کو رغبت پیدا ہوگی. پھر نام پتہ دینے سے ظاہر ہے کہ پھر رسوائی ہوتی ہے, پردہ رکھنا ہوتا ہے. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. میں شریف اسلام آباد سے عرض کر رہا ہوں. میرا میرے لیے سنت بابا جان کی خدمت میں یہ سوال ہے کہ حضور سیدی غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو امام الدقاع والنقاع کہا جاتا ہے, اس کی تشریح فرما لیں. تکا کے معنی تو پڑھے تھے لیکن تقوا سے ہے یا اس کا مبالغہ تو نہیں تقی کا. امام التقا بن مقا جی, یعنی کہ بڑا زیادہ پریشان مبالغے کا. نقا نقی, تقی نقی, یہ ہیں تو قریب قریب تقوی پرہیزگاریوں کے معنی میں. لفظی معنی اگر یہی بنتے ہیں تو پھر یہ کہ اس کے معنی یہ بنیں گے کہ متقیوں, پرہیزگاروں, نیک بندوں کے امام. غوث اعظم امام التقا والنقا, کہ غوث اعظم جو ہیں وہ غوث اعظم جو کہ متقیوں, پرہیزگاروں, نیک بندوں کے امام ہیں. جلوہ شان قدرت پہ لاکھوں سلام. یعنی غوث اعظم جو ہیں یہ شان قدرت کا ایک شاہکار ہیں, جلوہ ہیں کہ ایسے پرہیزگار ہیں, ایسے متقی ہیں, اتنے تقوے کیے انہوں نے, اتنے اتنے فاقے کیے, اتنے اتنے شبہات سے, مشکوک چیزوں سے بچے, کئی کئی دن تک کھاتے نہیں تھے اور عبادت اس قدر کرتے تھے, اس قدر کرتے تھے کہ کیا کوئی کرے گا. ساری ساری راتیں عبادتیں, اور 40 سال تک عشاء کے وضو سے فجر کی نماز پڑھی انہوں نے, انہیں سوئے نہیں. تو غوث اعظم امام التقا والنقا, جلوہ شان قدرت پہ لاکھوں سلام. واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب. میں والی سے حاجی غیر اطاری بول رہا ہوں. آپ سے پہلا سوال یہ ہے کہ میرے دادا نے زمین میں پدانہ رکھا تھا اور اب اس کو ہم نکالنے کی نیت کرتے ہیں تو کوئی نہ کوئی مصیبت آ جاتی ہے, برائے مہربانی اس کا کوئی حل بتائیں, شکریہ. کیا سوال کیا؟ وہ زمین ہے اور کچھ اس طرح مال خزانہ وغیرہ نکالنے کی نیت کرتے ہیں مگر وہ کوئی نہ کوئی مصیبت آ جاتی ہے, پریشانی آ جاتی ہے تو وہ نہیں نکل پاتی چیز. زمین میں خزانہ دفن ہے ان کا, جی ایسا کچھ کہہ رہی ہیں. میں آپ کو دوبارہ سنا دیتا ہوں. السلام علیکم, میں والی سے حاجی زہیر عطاری بول رہا ہوں. آپ سے پہلا سوال یہ ہے کہ میرے دادا نے زمین میں خزانہ رکھا تھا اور اب اس کو ہم نکالنے کی نیت کرتے ہیں تو کوئی نہ کوئی مصیبت آ جاتی ہے, برائے مہربانی اس کا کوئی حل بتائیں, شکریہ. عصر کی نماز کے بعد وہیں بیٹھ کر مسلسل یا اللہ یا رحمان یا رحیم پڑھنا شروع کریں یہاں تک کہ سورج ڈوب جائے, گڑ گڑا کر دعا مانگیں, اول آ کے درود شریف بیچ میں درود شریف پڑھ لیں, انشاءاللہ آپ کا مسئلہ حل ہوگا انشاءاللہ. واللہ تعالی اعلم و رسول اعلم عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. یہ جمعہ کے دن کریں تو زیادہ بہتر ہے یہی عمل, یا اللہ یا رحمان یا رحیم, اور یہ سب کے لیے مفید ہے. تو یا اللہ یا رحمان یا رحیم ایک قول کے مطابق یہ اسم اعظم ہے, لا علاج امراض کا بھی یہ علاج ہے, بڑی سے بڑی آفت و مصیبت کا بھی یہ حل ہے. پر دل لگا کر جب تک مقصد پورا نہیں ہوتا وہ کرتا رہے, کوئی بھی کر سکتا ہے, عورت بھی کر سکتی ہے, مرد بھی کر سکتا ہے. صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پیارے نبی بابا جان کی خدمت میں عرض ہے کہ جب عورت جو ہے وہ فوت ہو جاتی ہے تو اس وقت اس کا جو خاوند ہے اس کی نیت کو کندھا دے سکتا ہے, اور اس کو اس کا چہرہ کب تک دیکھ سکتا ہے؟ کیا غسل دینے سے پہلے دیکھ سکتا ہے کہ یا پھر غسل دینے کے بعد بھی اس کا چہرہ دیکھ سکتا ہے وہ, اور اس کے چارپائی کو وہ ہاتھ وغیرہ لگا سکتا ہے؟ اس کے متعلق آپ ہماری رہنمائی کرتے ہیں, آپ کا بہت شکریہ. کندھا بھی دیکھ سکتا ہے, یعنی کہ اپنی بیوی کے میت کو کندھا دے سکتا ہے, اپنی بیوی کا چہرہ دیکھ سکتا ہے. اگرچہ نکاح ٹوٹ جاتا ہے شادی سے, مرد کا نکاح ٹوٹ جاتا ہے اور عورت کا وہ عدت پوری ہو جائے گی تب ٹوٹے گا نکاح عورت کی طرف سے. تو اب یہ کہ چونکہ حرمت مسارت کا رشتہ دو وہ تو قائم ہی قائم ہے, چہرہ دیکھ سکتا ہے اس کا اور کندھا بھی دے سکتا ہے, کوئی حرج نہیں ہے. غسل دینے والا اگر کوئی نہ ہو تو کپڑا لپیٹ کر غسل دینے کی بھی گنجائش ہے, یعنی کہ براہ راست نہ چھوئے بدن کو, کپڑے کے ذریعے جیسے کہ کپڑا لپیٹ کر ہاتھ پر غسل دے سکتا ہے جبکہ اور کوئی نہ ملے غسل دینے والا. واللہ تعالی اعلم و رسول اعلم عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. السلام علیکم بابا جان, میں مصطفیٰ آباد ریمنڈ سے سلیم عطاری عرض کر رہا ہوں. مسئلہ یہ ہے کہ آج ایک مسئلہ بیان ہوا کہ خوشبو لگا سکتے ہیں لیکن خوشبو سونگنے سے روزہ ٹوٹ جائے گا. آیا کہ آج کے زور کے بعد جو مدنی مذاکرہ ہے برائے مہربانی اس میں یہ سوال پیش کیا جائے. خوشبو سونگنے سے روزہ نہیں ٹوٹتا, واللہ تعالی اعلم و رسول اعلم عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. پیارے بابا جان السلام علیکم, احمد عطاری قصور حضرت بابا بلے شاہ کی نگری سے. بابا جان غیر مسلم کو اسلام کی دعوت دینے کا طریقہ شاہ سنا دیں. ایک طریقہ یہ کہ پہلے تربیتی کورس کر لیں آپ, تربیتی سوال کر لیں, تربیتی کورس کر لیں پہلے اور مسلمانوں کو نیکی کی دعوت دینا سیکھ جائیں, مدنی قافلوں میں سفر کریں. پھر یہ کہ جس غیر مسلم کو دعوت دینی ہے اس کے بارے میں تھوڑی بہت معلومات اکٹھی کریں, غیر مسلم تو ایک نہیں ہزار قسم کے, تو اس کے بارے میں تھوڑی بہت معلومات تاکہ وہ سوال کرے تو آپ جواب دے سکیں. اس کے بعد آپ اس کو بڑے انداز میٹھے انداز میں نرم انداز میں لجاجت کے ساتھ دعوت دیں کہ آپ اسلام قبول کر لیجیے, تو وہ بولے کیوں کروں, ہمارا مذہب درست ہے, تو وہ سوال کرے گا تو آپ اس کا جواب دے سکیں گے. تو اس لیے وہ غیر مسلم کو دعوت عام آدمی صرف اتنا تو کہہ سکتا ہے اسلام قبول کر لے, لیکن ہم لوگ اس کو سے بحث نہیں کر سکتے, کہ وہ اپنے دلائل دے گا ہماری معلومات کمزور, ہمارا اسلام کمزور نہیں ہے, ہماری نالج ہی نہیں ہے نا ہمارے پاس. تو اسے ہر شخص دعوت غیر مسلم کو دینے نکلے یہ ہے دشوار, کہ کہیں وہ غیر مسلم آپ کو الجھن میں ڈال دے اور اپنی طرف وسوسوں میں مبتلا کر دے, شاید یہی مذہب صحیح ہے خدا نہ خواستہ. تو اس لیے غیر مسلموں سے بحث مباحثہ نہ کریں, کسی بھی غیر عقیدہ جو ہو اسے بحث مباحثہ نہ کیا کریں, اپنی معلومات ہوتی نہیں ہے پھر آدمی وسوسے میں پڑ جاتا ہے. واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم, عز وجل صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم, صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. جلدی پیارے بابا جان, آپ نے جیسے ارشاد فرمایا کہ خوشبو سونگنے سے روزہ نہیں ٹوٹتا, تو کیا کوئی ایسی صورت بھی ہے کہ روزہ خوشبو سونگنے سے ٹوٹ جائے؟ چلو خوشبو سونگنے سے تو روزہ نہیں ٹوٹتا, البتہ اگر بتی سلگ رہی ہے اور اس کا دھواں ناک میں گیا تو روزہ نہیں ٹوٹے گا. ہاں اگر لوبان یا اگربتی سلگ رہی ہو اور روزہ یاد ہونے کے باوجود منہ قریب لے جا کر اس کا دھواں ناک سے کھینچا تو روزہ فاسد ہو جائے گا یعنی ٹوٹ جائے گا. یہ فیضان سنت جلد اول صفحہ 1053 سے میں نے آپ کو مسئلہ بتایا. تو خوشبو سے روزے کا تعلق نہیں ٹوٹنے سے, دھواں خوشبو گئی تو کوئی حرج نہیں ہے, بلکہ دھواں بھی خود بخود چلا گیا, دھواں اگربتی چل رہی ہے دھواں جا رہا ہے, گاڑیاں چل رہی ہیں موٹریں چل رہی ہیں, اسکول دھواں دھواں ہی دھواں ہی, گرد کے ذرات اڑ رہے ہیں, آٹے کے ذرات اڑ رہے ہیں, آٹے کی چکی میں اب گئے تو بھی روزہ نہیں ٹوٹے گا. دھوئیں کو خود کھینچیں گے نا, جیسے سگریٹ پی کسی نے, سگریٹ ہم اس کو پینا بولتے ہیں, حالانکہ نہ یہ پینے کی ہے نہ کھانے کی ہے, پیا پانی جاتا ہے کھایا کھانا جاتا, تو یہ دھواں بھی پیتے ہیں مرضی ان کی, یہ بولتے ہیں ہم سگریٹ پیتے ہیں, دھوتا پیتے ہوں گے سگریٹ پی, تو یہ دھواں گیا نا اندر حلق سے نیچے تو روزہ ٹوٹ جائے گا. اگربتی یا لوبان کا دھواں بھی کھینچا دھوئیں میں ناک ڈال گیا تو یہ روزہ ٹوٹ جائے گا, اندر چلا گیا تو اندر چلا جائے گا کھینچنے سے. واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم, عز وجل صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم, صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. عزم کا اظہار کر رہے ہیں بھائی, تیاری ہے؟ الحمدللہ. غیبت کے خلاف جنگ انشاءاللہ, نہ غیبت کریں گے نہ غیبت سنیں گے انشاءاللہ, محبتوں کے چور کفل مدین انشاءاللہ, کفل مدین انشاءاللہ, کفل مدینہ لگا رہے گا انشاءاللہ, سر پہ امامہ سجا رہے گا انشاءاللہ, سر پہ امامہ سجا رہے گا انشاءاللہ, سر پہ امامہ سجا رہے گا انشاءاللہ, سر پر زلفیں سجی رہیں گی انشاءاللہ, سر پر زلفیں سجی رہیں گی انشاء اللہ, عز و جل سر پر گیسو سجے رہیں گے انشاء اللہ, عز و جل صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی صلی اللہ تعالی, یہ زلفوں سے گیسو پر آ گئے, منہ پر داڑھی سجی رہے گی انشاء اللہ, عز و جل رخ پر داڑھی سجی رہے گی انشاء اللہ, عز و جل چہرے پہ داڑھی سجی رہے گی انشاء اللہ, عز و جل بدن پہ کرتا انشاء اللہ, عز و جل سر پر چادر سجی رہے گی انشاء اللہ, عز و جل پردے میں پردہ ہوتا رہے گا انشاءاللہ، پردے میں پردہ جاری رہے گا انشاءاللہ، پردے میں پردہ کرتے رہیں گے انشاءاللہ. صلوا علی الحبیب صل اللہ علی محمد. سبحان اللہ جل جلالہ. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں محمد اکبر بارہویں یاد کر رہا ہوں خرچ پنجاب امیر آج سنت سے. میرا سوال یہ ہے کہ شیر قرآن پاک میں سجدے ہوتے ہیں، ان کی کیا حکمت، ان کا کیا مقصد ہوتا ہے یہ جو سجدہ کرتے ہیں؟ اور اگر کوئی شخص قرآن پاک پڑھتا ہے اور سجدہ کرنا بھول جاتا ہے تو اس کا کیا ہوتا ہے؟ السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. سجدہ تو آخری میں بولا، پہلے کیا بولا؟ یہ کہ یہ جو سجدے ہوتے ہیں ان کی کیا حکمت ہے؟ سر وہ جو بھی آیتیں ہیں نا سجدے کرنے کی، ان میں سجدے کا ذکر ہے، سجدے کا تذکرہ ہے. حکمت یہ ہے کہ حکم شریعت ہے، یہ تو سب سے بڑی حکمت یہی ہے. ماشاءاللہ. شیطان نے سجدے کا انکار کیا تھا، ہم سجدہ کرتے ہیں، بندہ جب سجدہ کرتا ہے شیطان پریشان ہوتا ہے اور بہت افسوس کرتا ہے، سر پہ خاک اڑاتا ہے کہ ابن آدم کو سجدے کا حکم ہوا، اس نے سجدہ کیا اور میں نے نہیں کیا، میں برباد ہوا. اب یہ حکمت اس میں سجدے تلاوت کی کوئی مجھے یاد نہیں ہے، کوئی اس سے الگ ہٹ کر کوئی حکمت ہے تو ہے واجب، حکم شریعت ہے، سب سے بڑی حکمت یہی ہے. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصل اللہ تعالی علی وآلہ وسلم. صلو علی محمد. کل کی تراوی سے بابا سجدہ تلاوت کا بھی آغاز ہوگی، سجدہ تلاوت کا بھی آغاز ہو چکا ہے، کل سجدہ تلاوت ہوئی ہے. یہ ارشاد فرمائیے کہ ایک تعداد ہوتی ہے تراویوں میں مساجد کے اندر جو تراوی پڑھتی نہیں ہے، آتی ہے مسجد میں، شروع کے دو چار پانچ رکعتیں پڑھتے ہیں، پھر اس کے بعد پیچھے جا کر بیٹھ جاتے ہیں، دوستوں میں بیٹھ جاتے ہیں، سہن میں بیٹھے رہتے ہیں، تلاوت وہ بھی سنتے ہیں. اب سجدہ تلاوت سننے پر عمل کیا ہوگا؟ پچھلی بار یہ مسئلہ چلا تھا، اس پہ کافی میرا خیال ڈسکس ہوئی تھی، کتابیں نکلی تھی اور اس میں اختلاف ملا تھا کہ بعضوں کے نزدیک نماز پڑھنے والے سے سن کر آیت بھی سجدہ واجب ہوا اور بعضوں کے نزدیک نہیں ہوا سجدہ واجب، ایسا کچھ نکلا تھا میرا فتح رضویہ میں، دونوں قول ملے تھے، آپ کو یاد ہے؟ مجھے یاد پڑتا دونوں قول ملے تھے. ہیں تو دونوں قول، سجدہ کرنے کا بھی ملا تھا، نہ کرنے کا بھی ملا تھا، ایسا مجھے تو یاد پڑتا ہے. دو مختلف کتابوں میں مختلف اقوال ہیں، اس لیے وہ سجدہ کرنا تو انسب تو سمجھ میں آ ہی رہا ہے کہ سجدہ تو کر ہی لیا جائے، یعنی کر لیں تو حرج کیا ہے، واجب کہنے کے لیے دلیل چاہیے. مجھے یاد پڑتا اعلی حضرت نے، آپ کو کچھ یاد ہے؟ نہیں، میں مجھے یاد پڑتا ہے کہ اعلی حضرت کا ایک جزیہ نکلا تھا جس میں یہ تھا کہ وہ جو نماز نہیں پڑھ رہا اس پر واجب نہیں ہے، نہیں ہے نا واجب. ہاں وہ اس پر واجب نہیں ہے جو نماز میں نہیں ہے نا، الگ سے بیٹھا ہوا اور حافظ صاحب نے تلاوت میں نماز کے دوران آیت پڑھی تو اس پر واجب نہیں. ہاں کوئی اور کوئی تلاوت کر رہا ہے اور یہ بیٹھا ہوا اور اس نے آیت سنی تو واجب ہو جائے گا. واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. ہاں نماز جو پڑھ رہا ہے اس کے ساتھ شامل ہے نماز میں، اس پر واجب ہے. واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی. اب کسی نے سوال کیا ہے کہ متقف غسل لازم ہونے کی صورت میں اس کے لیے کیا کیا احتیاط ہیں مسجد کے اندر؟ فوراً تیمم کر لیں، تیمم کرنے کے بعد فوراً وہ غسل کرنے کے لیے چلا جائے، کہ بلا وجہ مسجد میں بلا عذر ٹھہرنا حرام ہے جس پر غسل فرض ہو جائے. بے غسلے کا داخلہ مسجد میں حرام ہے. تو اب اگر کوئی رکاوٹ ہے جیسے مریض ہے بےچارا بھاگ ہی نہیں سکتا, غسل بھی فرض ہو گیا, کوئی ایسی رکاوٹ آ گئی وہ الگ بات ہے, ورنہ غسل فرض ہوتے ہی اس کو مسجد سے باہر جانا ہوگا. مرتکف بھی باہر جائے جبکہ غسل کا اس کے پاس کوئی انتظام ہو, ظاہر ہے کہ ہمارے یہاں تو انتظام ہے, یا اس کا گھر ہے تو گھر پہ چلا جائے, دوست کا گھر ہے دوست کے گھر پہ غسل کر لے. ہاں یہ کہ تیمم سے پہلے ہی مسجد کے باہر نکلنے پر قدرت رکھتا ہے تب تو وہ, جیسے کہ یہاں اب تو کوئی سی مشکل نہیں ہے, وہ جیسے غسل فرض ہوا نکل جائے گا, لیکن اتنی دیر چلے گا نا مسجد کے اندر رہے گا یہ. ہاں مسئلہ وہیں ہے قریب. ہاں اب اس سرے پر ہے بڑی مسجد ہے تو جاتے جاتے اتنا وقت, اس سے جلدی سے تیمم کر لے گا. اب تیمم بھی کرنا آتا ہوگا تو کرے گا, باقی تو ہاں دونوں میں جو کام جلدی کر سکتا وہ کرے. ملا تعالی اعلم و رسول اعلم عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلو علی صلی اللہ تعالی. کیا اس وقت تیمم کا طریقہ بتانا یا سمجھانا ممکن ہے یا رات کو رکھ لیں؟ امید تو تھی آپ یہ سوال فرمائیں گے. رات کو ابھی ٹائم بھی ہو گیا کافی, اور رات کو ذرا پیٹرول جائے گا تو گاڑی تھوڑا گیئر میں آئے گی. صلی اللہ تعالی علی محمد. ابھی آسان آسان کام لے لو مجھ سے, پیٹرول وہ سیل مک رہے ہیں. اب آسان کام کرتے کب ہیں آپ؟ ذہنی کم سے کم زور لگے ذہن پر. محمد عثمان محمود افطاری جلال پور شہر اکاڑا ضلع اکاڑا سے عرض کر رہا ہوں. اب میرا یہ سوال ہے کہ یہ پرائز بونڈ کا جو کام ہے یہ ٹھیک ہے؟ جو پرائز بونڈ لیتے ہیں اس کے بارے میں بابا یہ سوال سنا دیں. کیا بولا؟ پرائز بونڈ وغیرہ اس کے انعام سے متعلق. پرائز بونڈ کے انعام تو جائز ہے, پرائز بونڈ کا انعام جائز ہے. مطلب جو لیتے ہیں تو لینا خریدنا بھی جائز ہے بابا پرائز بونڈ؟ پرائز بونڈ خریدنا تو ظاہر ہے کہ جب جائز طریقے پر خریدے گا تو جائز ہے, ناجائز طریقے پر خریدا تو ناجائز. صح. اب جیسے چٹھیاں بیچتے ہیں نمبروں کی, یہ ناجائز ہے. پرچیاں؟ ہاں پرچیاں بیچتے ہیں, یہ ناجائز ہے, اس کی خرید و فروخت جائز نہیں ہے. وبرکاتہ. میں علاء الدین اتاری دلال عمان سے بات کر رہا ہوں. پیارے بابا جان کی بارگاہ میں عرض ہے کہ شوقیہ پرندہ پالنا کیسا ہے, اور زکوٰۃ کیا فاسق یا فاجر کو دے سکتے ہیں یا نہیں؟ اور بابا کی دعوت اسلامی اور بابا اور بابا کے مدنی چینل سے ہمیں پیار ہے, انشاءاللہ عزوجل اپنا بیڑا پار ہے. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. کہاں سے بول؟ یہ عمان سے تھے علاء الدین بھائی. بابا پرندے پالنا کیسا ہے؟ پرندے پالنا جائز ہے, مگر اس طرح کی جو مخلوق ہے نا بے زبان, ان کو اگر پالا نا تو وہ لکھا ہے کہ 50 مرتبہ ان کو چارہ ڈالے, چارہ دکھائے گھاس ڈالے. 50 ایک مبالغے کا لفظ ہے, کیونکہ یہ منہ سے مانگے گا نہیں, تو اس کو کسی طرح کی خوراک پانی کی تکلیف نہیں ہونی چاہیے. اب رہا یہ کہ اور معاملات, تو اس میں ہے بڑی یار ان کو تکلیف بہت ہو جاتی ہے بعض اوقات. میں ایک جگہ کسی اور ملک میں تھا تو کسی نے میری توجہ دلائی, میں مجھے پتا نہیں تھا, تو وہ یار وہ بڑی جگہ تھی تو وہ پنجرا ہے نا اس میں دیکھو دیکھو, میں دیکھا تو ایک بڑا مرغا تھا اور ایک چھوٹی مرغی یا چھوٹا مرغا تھا, وہ نسل میں دونوں کی فرق تھا. وہ شاید سفید تھی مرغی چھوٹی سی, اور مرغا کو رنگین تھا, بڑا کٹڑا مرغا تھا. وہ اس کو مسلسل ٹھونگے مار رہا تھا اس کے سر پہ, یہاں تک اس کے پر کھا گئے, پر بھی نکل گئے تھے اور زخم ہو گیا تھا سر پہ, اور وہ زخم پر اب مسلسل اسی ہدف میں مار رہا تھا ٹھونگے. میری تو حالت خراب ہو گئی. یہ کیا, میں نے فوراً گھر والوں کو بولا, میں نے کہا اس کو جلدی نکالو. وہ بےچارہ وہ چھوٹا مرغی یا مرغا جو کانپ رہا تھا, وہ کب سے نہ جانے کتنے دن سے وہ پٹ رہا تھا کہ وہ زخم ہو گیا اس کا, برابر ٹھونگے مارے جا رہے. یہ کیا مغرب کا اس طرح جانور پالے جاتے ہیں. تو ابھی تک میں مطلب ہے کہ مجھے اس پر رحم آ رہا ہے, اس پرندے پر اتنا بےچارے کو اس بڑے مرغے نے مارا تھا. اب وہ بھی بے زبان تھا بڑا مرغا, کو ہم اس کو اگر ماریں گے تو کیا پتا یہ کیوں مار رہے ہیں, نہ اس کو مارنے کی ہم کو اجازت. دونوں بے زبان, دونوں میں عقل نہیں, حافظہ نہیں. وہ مارے جا رہا تھا, اس کو برداشت نہیں کر رہا تھا, ہم کو درس دے رہا تھا کہ ہم لوگ قوم پرست ہوتے ہیں, کہ یہ دوسری قوم کا مرغا ہے. ہم کو درس دے رہا تھا کہ تم نے کلمہ پڑھا پھر تم کیوں لڑتے ہو آپس میں. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھ لے, تمام ضروریات دین پر ایمان لائے, تب جھگڑو مت. دیکھو یہاں میں نسلی فسادات جو ہوتے ہیں نا, قومی فسادات, نسلی فسادات, کہ یہ سندھی ہے تو یہ ہندی ہے, یہ پنجابی ہے تو یہ پختون ہے, تو یہ فلاں ہے تو یہ چنی ہے تو چنا ہے, اس طرح کی لڑائی کا اسلام میں کوئی تصور نہیں ہے. تو وہ چونکہ نسلیں الگ تھی تو اس لیے وہ چھوٹی سائز کا تھا اور دوسرا رنگ کا تھا, اس کو مار رہا تھا یہ. حالانکہ اس کی اپنی مرغی تھی, اس کو کچھ نہیں بول رہا تھا, وہ اس کی برادری کی ہوگی. تو پھر میں نے کہا اب اس کو ڈالنا نہیں اس میں. تو وہ پھر میں نے کہا اس کو یار ذبح کر دو, بےچارے کا وہ جیے گا بھی کتنا, وہ بہت پٹا ہوا تھا, بہت بےچارا مار کھا تھا. تو اس کو ذبح کر دیا. تو پھر گھر کے کسی فرد کو وسوسے آئے کہ یہ کیا, اس کی تو یہ جان ہی لے لی. بولا کاٹی دو اس کو, جان سے مار دو, زخمی تھا کم از کم زندگی تو تھی اس میں. تو پھر میں نے کہا کہ یار ہم لوگ مسلمان ہیں اور ہمیں شریعت نے یہ اجازت دی ہے ذبح, تو ہم نے ذبح شرعی اس کا کر لیا. تو اس میں کیا, ویسے گوشت کندہ نہیں کھاتے, رحم دل جو جس کو رحم آیا تھا کاٹنے پر, کیا وہ گوشت نہیں کھاتا, مچھلی نہیں کھاتا, دودھ نہیں پیتا, پانی نہیں پیتا, ہر چیز میں. وہ تو اس پر تو تفصیلی بات ہوئی تھی, ہر چیز میں جراثیم اور یہ جانے تو جاتی ہیں, دوا پیتے ہیں مریض ہوتے ہیں, تو کروڑوں جانور مرتے ہیں, یعنی جراثیم مرتے ہیں, پھر جا کر صحت ملتی ہے. تو اس لیے وہ جانور, حلال جانور کو ذبح کرنے میں کوئی حرج نہیں, ذبح کر سکتے, کھاتے ہیں. بڑی تکلیف سے تو نجات دی نا اس کو, بار بار وہ ٹھونگے مارتا رہتا, اس سے ذبح کر دیا تو وہ ایک بار کی تکلیف میں اس کی جان چھوٹ گئی, اور جائز طریقے پر ہم نے اس کو ذبح کیا نا. بابا جس گھر کا واقعہ بیان کر رہے ہیں وہاں سے ایس ایم ایس آیا ہے کہ بابا السلام علیکم, وعلیکم السلام, علیکم وعلیکم السلام. بابا الحمدللہ اس دن کے بعد ہمارے گھر کوئی جانور نہیں آیا, مگر ان کا قصہ تو ایک تاریخی بن گیا نا. جی بابا, اب میں نے منع کیا تھا کہ تم لوگ پالنا نہیں آتا, چھوڑو پالو مت یار, مرغیاں مرغی بےچارے ان کو کیوں ستاتے ہو, پنجرے میں بند کر کے رکھنے, ویسے رحم آتا یار. وہ نہیں, کسی نے کہا اے طائر لاہوتی, اس رزق سے موت اچھی جس رزق سے آتی ہو پرواز میں کوتاہی. طائر لاہوتی اسی کو بولتے ہیں, پنجرے میں بند پرندہ, طائر مانے پرندہ, طائر لاہوتی یعنی کہ پنجرے میں بند پرندے, اس رزق سے موت اچھی, یعنی تیری اس روزی سے کہ جو تجھے پنجرے میں بند رہتے ہوئے مل رہی ہے بغیر محنت کے, اسے تو مر جانا اچھا ہے. کیونکہ اس رزق سے موت اچھی جس رزق سے آتی ہو پرواز میں کوتاہی, وہ اس روزی کو کیا کریں کہ اڑ نہیں سکتے, پرواز ختم ہو گیا. تو یہ مراد یہ کہ غیر مسلموں کی غلامی سے, کہ وہ چلو تم کو آسائشیں دے بھی رہا ہے لیکن غلامی تو ہے نا یار, اس سے اچھا ہے کہ آزادی کی موت مر جاؤ. اس طرح کا وہ اس دور میں لکھا تھا لکھنے والے نے شعر. تو اس لیے پرندوں کو پالنا اگرچہ جائز ہے جبکہ ان کے حقوق ادا کرے اور ان کو کسی قسم کی اپنی طرف سے اپنی کوتاہی کی وجہ سے ایذا نہ دے اور کھانے پینے کی اس کو کوئی تکلیف نہ ہو, کیونکہ یہ پرندے بڑے متوکل ہوتے ہیں. ہاں بہت متوکل ہوتے ہیں, مرغی کا توکل اپنے کیا خاک کریں گے, رجب سے عید کے لیے جوڑا سلوانے کے لیے دے دیا ہے, عید آئے گی تو پہنیں گے تین مہینے پہلے. اب جیئیں گے نہیں جیئیں گے نہیں پتا, لیکن اینڈ ٹائم پہ ملے گا نہیں نا, تو یہ دھلے ہوئے کپڑے پہننے جائے پڑیں گے تو عید خراب ہو جائے گی ہماری. یہ ہمارا تاثر, برسوں کا سنبھال کے رکھا ہو پیسہ, کروڑوں روپے بینک بیلنس ہے, پھر بھی مر رہے ہیں پیسوں کے پیچھے, خوار ہو رہے ہیں. اس کے لیے عبادتیں بھی چھوڑ دیتے ہیں, نمازیں بھی چھوڑ دیتے ہیں کہ پیسہ چاہیے پیسہ, اور دھاڑ کر کے مر جاتے ہیں. پھر یہ مرغی کا تبکل دیکھو کہ آپ اس کو تجربہ اگر کیجیے اور مرغی ہے نا تو آپ دیکھ لینا, پیالے میں پانی دو اس کو, یہ پانی پیے گی, اگر پینا ہے تو پیے گی, پیے گی ایک ایک گھونٹ پیے گی اور آسمان کی طرف منہ اٹھائے گی, یعنی گویا شکر ادا کر رہی ہے, ایک ایک پی کر شکر ادا کر رہی ہے. اس کے بعد کیا کرتی ہے پتا کیا کرتی ہے, یہ پانی کے پیالے کو مارے گی پنجہ اور کلٹی کر دے گی, الٹ دے گی, پانی بہا دے گی. اس کا توکل ہے اس کا کہ جس رب نے مجھے ابھی پانی دیا ہے نا یہ بعد میں بھی دے گا جب مجھے پیاس لگے گی, میرا پانی کہیں نہیں جاتا میرے پاس خود آ جائے گا, ہے نا, دیکھا کبھی آپ نے؟ تو اس لیے وہ پھر وہ سمجھدار جو لوگ ہوتے ہیں نا وہ پانی کی بھی ترکیبیں کرنی پڑتی ہے, مضبوط وزنی پتھر کا پیالہ اور اس کی جگہ بنانی پڑتی ہے کہ جس کو یہ مرغی پلٹ نہ سکے, کوشش کرتی ہے پلٹ نہیں سکتی یا لٹکا دیتے ہیں تو اس میں سے یوں پیتی ہے تو اس کو پنجہ ہی نہ پہنچے اس پر. تو مرغی سے توقع سیکھو یار. تو بابا پھر ہم بھی بیٹ میں جو دانے چلے گا نا بیٹ میں اس کی گندگی میں اس کو بھی نہیں کھائے گی, تو تازے دانے دو بھائی, اس کی نوا بھی ٹھاٹ ہے. میرا خیال ہے بیٹ کے نہیں کھاتی ہے دانے, بیٹ میں جو آلود ہو جاتے ہیں وہ تازے چاہیے اس کو, ہم لوگ فریج کا کھاتے ہیں, ہم بس سوال سوال کے کھاتے ہیں, ہماری ہرس اس کی ہرس نہیں ہے, توکل ہے, بھروسہ, ہمارا بھروسہ کمزور ہے. تو بہرحال یہ کہ جانوروں کو پالنا, جیسے یہ ہمارے اسلامی بھائی ہیں, ذمہ دار اسلامی بھائی ہیں, میں ان کے گھر بہت گیا ہوں, تو یہ بہت محبت بھی کرتے ہیں, فوری طور پر دیکھو میں نے ان کو سمجھایا مان گئے بےچارے, تو پرندے وغیرہ نکالتی ہیں جو سنبھال نہیں سکتے, واقعی کام دھندا مصروفیت بچوں کو اتنی سمجھ ہوتی نہیں پیچھے سے وہ کیا ان کے ساتھ شروع کریں, تو پرندے پالو ہی مت یار, کیا کیا ضرورت ہے پالنے کی. پھر یہ کہ مچھلی پالتے ہیں, چھوٹی چھوٹی رنگین مچھلیاں شوکیس میں رکھتے ہیں, تو بالکل اپنے نفس کو مطلب یعنی خوش کرنے کے لیے شوکیس پہ رکھتے ہیں, مجھے بڑا رحم آتا ہے, میں نے دیکھا ہے نا چھوٹی چھوٹی مچھلیاں بیچاری پانی میں, وہ کانچ کانچ کے شوکیس میں ہوتی ہے نا, کانچ کی دیوار کو بھی سمجھتی ہے پانی ہے, تو یہ تیرتی ہوئی وہ کانچ سے ان کا منہ ٹکراتا ہے, یہ سمجھتی ہے پانی راستہ ملے گا اور ٹکرا جاتی ہے, پھر وہ پلٹ کے چلی جاتی ہیں. اب بار بار جب ان کا منہ ٹکراتا ہوگا ان کا زخمی نہیں ہوتا ہوگا منہ, اندر مری ہوئی پڑی ہوتی ہیں مچھلیاں چھوٹی چھوٹی, یہ بیچاری ٹکرا جاتی ہے, آپ کو یار رحم نہیں آتا ان پر, اپنی صرف طبیعت کو خوش کرنے کے لیے, طبیعت بھی کیا آپ تھوڑا دیکھتے ہیں اس کو یار, شوق کیسے بس لگا ہوا ہے, یہ اندر مر رہی ہے تو ہم پھینک دیتے ہیں اٹھا کے دوسری لے آتے ہیں, رنگ برنگی خوبصورت مچھلیاں. تو میں اس کو ناجائز نہیں کہتا ان کو پالنا, لیکن ان کی تکلیف سے مجھے تکلیف ہوتی ہے, یہ رحم آتا ہے. اس لیے وہ جانوروں کو پالنا اور پھر ان کے حقوق ادا کرنا یہ ہے دشوار, تو اس لیے کوئی اور شوق اپنا لو یار, بیان کرنے کا شوق اپنا لو, بیان سننے کا شوق اپنا لو, درس دینے کا شوق اپنا لو, مدنی قافلوں کے مسافر بننے کا شوق اپنا لو, بہت سارے شوق ہیں جس میں انشاءاللہ جنت ملے گی. اب یہ پالنا زیادہ تر مباح ہو جائے گا اور کیا, جائز طریقے پر پالو گے تو تکلیف دو گے تو گناہ میں پھنسو گے, گناہوں میں پڑو گے, تکلیف دیتے ہیں لڑواتے ہیں, مرغیوں کی پالی باقاعدہ ہوتی ہے, مرغے لڑاتے ہیں, مینڈھے لڑاتے ہیں, یہ سب حرام ہے جانوروں کو لڑانا, لڑاتے ہیں دیکھنے کے لیے تماشا جمع ہوتا ہے, تماشا دیکھنا بھی ناجائز ہے اس کا. تو اس لیے جانوروں کو تکلیف نہ دو, ایزا نہ دو. نہیں ایک حدیث پاک ہے کہ ایک شخص نے بارگاہ رسالت میں عرض کی کہ مجھے بکری ذبح کرنے پر رحم آتا ہے, بکری سے مطلب بکرا بھی ہے, بکری بکرا دمبی دمبا سب آ گیا اس میں, تو یہ ذبح کرتے مجھے رحم آتا ہے. تو میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے جو کچھ ارشاد فرمایا اس کا مضمون یہی ہے کہ جو رحم کرے گا اس پر رحم کیا جائے گا, یعنی ذبح کرتے وقت بھی رحم آنا یہ اچھی علامت ہے, جانور پر ذبح ہو تو رحم کرے, یا یہاں تو ہمارے یہاں تو بقرعید میں تو خاص کر تماشے بناتے تالیاں بجاتے ہیں, خوب موویاں بناتے ہیں, خوش ہوتے ہیں. ذبح کا منظر دیکھ کر گائے بھاگ جائے یا کٹ کے اٹھ جائے جانور کٹ کے بھاگ جائے تو کئی دن تک چرچے ہوتے ہوں گے اس کے فضول باتوں کے, تو مار بنتے ہوں گے. حالانکہ کتنی تکلیف سے جانور بھاگا ہے بےچارا, وہ کتنی تکلیف سے اس کو پچھاڑتے ہیں, پتھروں پہ پچھاڑتے ہیں, بڑی بے احتیاطیاں ہوتی ہیں اس میں, لیکن یہ لوگ جو تالیاں بجاتے ہیں خوش ہوتے ہیں, اس کو تماشا بناتے ہیں. نہیں نہیں مناسب نہیں ہے, ریم کھانا چاہیے. کس کی جگہ میں ہوتا تو کیا ہوتا. نزا کی سختیاں کر اس زبان کی سختیاں زیادہ ہوں گی. اللہ تعالیٰ نظر روح میں آسانی دے. واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم عز و جل و صل اللہ تعالی علیہ وآلہ صلو علی الحبیب صل اللہ تعالی علی محمد. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بابا میرا سوال یہ ہے کہ بعض اوقات مختلف دکانوں میں مچھلی جہاں ملتی ہے تو زندہ مچھلی بھی وہاں ملتی ہے, زندہ مچھلی کو پانی سے نکال کر اور تڑپنے نہ دیا جائے, تھوڑی سی تڑپی ہے اس میں جان باقی ہے اور اس کو یعنی کاٹ دینا, یہ کیسا ہے؟ جائز تو ہے لیکن میں نے دیکھے اس سے بہت ہیوی تماشے دیکھے, بہت رحم آتا ہے, بہت بہت یعنی کہ کیا کہوں میں, کیونکہ اس کو اس کا اصل شریر زبان ہی ہے نا اس کی, تو جس طرح بھی کاٹتے کاٹتے ہیں. میں نے یہ دیکھا یہ گلا مچھلی آتی ہے, یہ گلا مچھلی کو پانی کے ڈرم میں رکھتے ہیں یا برتن میں رکھتے ہیں لگن میں کسی, وہ تیرتی رہتی ہے, پھر گاہک آتا ہے تو اس کو پکڑ کے اس کو وزن کرتے ہیں, جو بھی ان کی ترکیب ہوتی ہے اس کو بیچتے ہیں. اب وہ زندہ زندہ ہے, وہ گاہک بھی زندہ لیتا ہے, مری بھی نہیں لیتا, وہ زندہ لیتا ہے. گاہک میں بھی یہ نہیں ہوتی سوچ اتنی, تو وہ کیا کرتے ہیں اس کو زندہ پکڑ کے, اب یہ زیادہ یعنی اچھل کود کرتی ہے نا تو اس کے سر پہ باٹ مارتے ہیں, تو سر اس کا بیچاری کا ٹوٹ جاتا ہے, اب وہ کم تڑپتی ہے. اس کو پکڑا اور چھری پہ اس کی تھوڑی کٹ مارا اس کے گلے کی طرف, اور اس طرح ان کی ترکیب ہوتی ہے, اس کی کھال کو تو ادھیڑا اور زندہ زندہ اس کی کھال کھینچ کے ادھیڑ لی, اس طرح دوسری طرف کی کھال ادھیڑ لی. ابھی تک اس کا گوشت جو باقاعدہ ہل رہا ہوتا ہے کھال سے نکلا ہوا, گاہک کو جھرجری بھی نہیں آتی, کچھ بھی نہیں ہو, گاہک تو مزے سے لے کے لینے کے لیے کھڑا ہوا ہے. میں نے دیکھا, مجھے بہت بہت ترس آتا ہے کہ اس طرح, پتا نہیں یہ جائز ہے یا نہیں ہے, لگتا ہے شاید کہ شاید جائز ہو لیکن ترس بہت آتا ہے. یار وصل حسین نفقا اصول ہے نا, نفقا کے لیے وہ کر سکتا ہے, دفع ضرر کے لیے کر سکتا ہے, تو یہ نفقا لیتے ہیں کہ بھئی بکتی زیادہ ہے زندہ, آدمی خریدتا زیادہ ہے, اس کے نفس مطمئن ہوتا ہے کہ بھئی یہ زندہ زندہ تازہ ترین ہے. کیونکہ اب بعض مچھلیاں ایسی آتی ہیں حیات الحیوان, حیات الحیوان میں ایک مچھلی کی قسم لکھی ہوئی ہے, آپ سن لو بھائی, مچھلی کی ایک قسم لکھی ہوئی ہے حیات الحیوان میں, اس میں ایسی ایک عجیب مچھلی ہے کہ وہ مرنے کا نام ہی نہیں لیتی, مرنے کے لیے تیار ہی نہیں ہوتی, وہ یہاں تک کہ اس کے ٹکڑے ڈال کر ہنڈیا میں ڈال دو, ہنڈیا میں اس کے ٹکڑے اچھلتے ہیں پھدکتے ہیں, تو اس کو پھر ڈھکن بھی مضبوط بند کریں, اور جب تک یہ پک نہیں جاتی زندہ رہتی ہے. تو اب کیا اس مچھلی کو پکانا حرام بولو گے آپ؟ یہ حیات الحیوان میں علامہ دمیری رحمت اللہ علیہ نے مچھلی کی قسم لکھی ہے, میں نے پڑھا ہے. ٹڈی ٹڈی حلال جانور نہیں مرتا, اس کو مارو, مار کے دکھاؤ. آپ اس کو اس کی گردن کاٹ کر رکھ دو, اب دس گھنٹے کے بعد دیکھو ہل رہی ہوگی اس کے ٹانگ, مبالغہ کر رہا ہوں, مرتا ہی نہیں ہے, تو اتنا انتظار کون کرے گا اس کا؟ تو اس کے مرنے کا مارنے کا طریقہ یہ ہے کہ اس کو گردن جیسے اس کی توڑی کاٹی جو بھی کیا زخمی کیا اس کو, اب اس کو ڈال دو نمک کے پانی میں, پھر مرے گا. ہے جائز کھانا حلال ہے, مگر اب رحم آنا یہ اپنی کیفیت ہے, دلی کیفیت, اس پر آدمی کنٹرول نہیں کر سکتا, رحم ضرور آتا ہے, لیکن اس کو ہم بغیر دلیل شرعی کے حرام نہیں بول سکتے کہ یہ جو فیل کر رہا ہے یہ بیچنے والا حرام کر رہا ہے، ناجائز کر رہا ہے، یہ ہم کہہ نہیں سکتے، ہمارے پاس کوئی شرعی دلیل نہیں ہے. اب دلیل ہو گئی تو ٹھیک ہے، ہم حرام کہیں گے اس کو. کیونکہ یہاں اس کا نفع مقصود ہے. اب ویسے پالنا تو پالنے کے حقوق ہیں کہ یہاں نفع لینا ہے، لیکن وہ پھر جزیات موجود ہیں کہ 50 بار اس کو چارہ دکھاؤ، جانور کو پالا ہے تو اس کی خدمت کرو، اس کو مطلب تکلیف مت دو، تو اس کو بھوکا مارنا یہ نفع نہیں ہے نا. تو اس کا رکھنا نفع ہے کہ وہ خوبصورت ہے، مزہ آتا ہے، بچے خوش ہوتے ہیں، تو رکھنا. اس کو پالنے کا تو میں نے منع کیا نہیں نا، جائز نفع اس سے، یہ تکلیف پہنچانے سے نفع نہیں ہے. تو یہاں تکلیف پہنچا دے گا نفع مل نہیں رہا ان مچھلیوں سے اور تکلیف پہنچاتے ہیں، لیکن یہ کہ میرا اپنا ذہنی ہے کہ اس کو مرنے دیا جائے. مگر مچھلی کو پانی میں مر گئی، قدرتی موت مر گئی، الٹی تیر گئی مر کے، اب اس کو اٹھا کے بیچ دیا تو یہ جائز نہیں ہے کہ پانی میں مچھلی مر کے اپنی طبعی موت مر کے اگر الٹی تیر جائے تو حرام ہو جاتی ہے، اس کو پھینکنا پڑے گا، کھا نہیں سکتے، بیچ نہیں سکتے، کھانے والے کے ہاتھ بیچا نہ جائے اس کو. واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. اب ان کا ایک اور بھی مسئلہ تھا، یہ علاؤالدین بھائی کا جو عمان سے تھے، کہ زکات فاجر فاسق کو دے سکتے ہیں یا نہیں. ہاں فاسق و فاجر کو زکات دے سکتے ہیں اگر وہ حقدار ہے. واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. نیک بندوں کو اپنی صدقات دینا افضل ہے، علماء کو دینا زیادہ افضل ہے، جبکہ حقدار ہوں. نفلی صدقات ہوتے ہیں تو وہ تو علماء کو دیے جا سکتے ہیں، علماء ہو، پرہیزگار مطلب متقی پرہیزگار لوگوں. اس طرح کی روایتیں ہیں کہ تمہارا صدقہ نیکوں کے ہاتھ میں جائے، پرہیزگاروں کے ہاتھوں میں جائے. جیسے کہ کوئی نفلی صدقہ یا کوئی اچھی چیز آ گئی یا کھانا تمہارا پرہیزگار لوگ کھائیں، وہ اپنی جگہ پر ہے. لیکن اگر زکات دی فاسق و فاجر کو، داڑھی منڈے کو، بے نمازی کو، تو ہو جائے گی. بہتر یہ تھا کہ کسی نیک بندے کو دیتے، افضل یہ کہ کسی اپنے رشتہ دار کو دیتے، وہ مستحق ہوتا تو وہ زیادہ ثواب ہے. سب سے پہلے دینی تو زکات رشتہ دار کو چاہیے، اس کے بعد پھر دعوت اسلامی کا نمبر لگا دو آپ چاہو تو، کہ وہ ہیلہ شرعی کے ذریعے فقیر کو مالک کر کے استعمال کرتا ہے. تو بہرحال کوئی اور مستحق بھی آپ کو نظر آتا ہے تو بھلے دے دو، منع نہیں کرتا کہ ان کو مت دو، ہم ہی کو دو، اس کو بھی دو، اس کو بھی دو، سب سے بچے پھر ہم کو دے دو، یوں کر لو. چلو ہم بھی امیدواروں کی لائن میں لگے ہوئے ہیں، ہم آپ کے لیے مسجدیں بنائیں گے، آپ کے لیے مدرسے قائم کریں گے، ہم آپ کے بچوں کو قرآن پڑھائیں گے، ہم آپ کے ملک کے دکھیارے سیلاب زدوں کی خدمت میں بھی فی الحال تو لگے ہوئے ہیں. وہ یہ اچھے اچھے کام انشاءاللہ ہم کریں گے. ہمیں دو، ہمیں بھی دو، ہمیں ہی دو، یہ نہ صحیح، ہمیں بھی دو. انڈائریکٹ ہم اس کو آپ ہی پر خرچ کریں گے. تو مسجد بنائی تو یہ آپ ہی پر خرچ ہو رہا ہے، ہیلا کر کے. ڈائریکٹ زکات نہیں لگتی مسجد میں، شرعی ہیلا کر کے لگتی ہے. اب اگر کوئی بولے نہیں لگتی تو پھر مسجدیں بنیں گی کیسے؟ کون دے گا ہم کو فریش پیسے؟ تو کوئی بھی نہیں دے، بہت کم دیتے ہیں. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. بابا جان، میں محمد عارف بات کر رہا ہوں لاہور سے. میں 2.5 سال سے بیمار ہوں، مجھے یعنی کہ ڈاکٹروں نے بتایا کہ میرے مقعد کے اندر رسولی بن گیا جو کینسر کی ہے، اس کا آپ نا آپریشن کروائیں. تو بابا جان میں ڈاکٹروں سے بہت ڈرتا ہوں، میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے کلام کے ذریعے مجھے شفا عطا فرما دے. آپ کی بڑی مہربانی ہے مجھ جیسے غریب پہ نظر ثانی فرمائیں، کیونکہ میرے 3 بچے بھی ہیں چھوٹے چھوٹے اور میرا کام کاج بالکل ختم ہو گیا ہے. تو برائے مہربانی میرے لیے دعا فرمائیں اور مجھے خصوصی کوئی وظیفہ بتا دیں، کوئی طریقہ بتا دیں، اور دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ اس مہینے کے صدقے مجھے مکمل شفا کاملہ عطا فرمائے، میں بہت پریشان ہوں. اللہ تعالیٰ پیارے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے میں آپ کو شفائے کاملہ عاجلہ نافعہ عطا فرمائے. واقعی آپ بہت آزمائش میں ہیں, اللہ کی رضا پر راضی رہیں کہ مریض جو ہوتا ہے وہ اللہ کی رحمتوں میں ہوتا ہے. اگر پہلے جو عمل کرتا تھا اب مرض کی وجہ سے وہ نہیں کر پاتا تب بھی اس کو وہ ثواب مل جاتا ہے. جو ایک رات بیمار رہا صابر شاکر رہا تو گناہوں سے ایسا پاک ہو جاتا ہے کہ جیسے اس دن تھا جبکہ اس کی ماں نے جنا تھا. تو اب جس کو ایسا مرض لگ جائے خطرناک جس کا نام لیتے ہوئے لوگ ڈرتے ہیں, تو لگ جائے جس کو تو وہ اس کی اذیت تکلیف اس کا ٹینشن, یہ مرض تو خیر مولک ہے لیکن کا ٹینشن اس سے زیادہ ہوتا ہے. وہ آدمی بالکل یعنی کہ ہمت ہار جاتا ہے کہ اب بس اس کا علاج ڈاکٹر بولتے ہیں کہ نہیں ہے. ایسا نہیں ہے, کینسر کا بھی علاج اگر انیشل اسٹیج پر کر لیں تو بعض مریض صحیح ہوتے دیکھیں ہو جاتے ہیں. اس کے لیے تعویذات اتاریہ کے بستے مختلف شہروں میں موجود ہیں, مختلف ملکوں میں بھی ہیں, تو وہاں آپ رابطہ کریں. اگر نہیں ہے تو کوئی بات نہیں, آپ دعوت اسلامی کی ویب سائٹ پر روحانی علاج کی جو ویب سائٹ ہے اس سے آپ امید ہے کہ اسکرین پر آپ کو یہ دکھا دیں گے ویب سائٹ, روحانی علاج کی ویب سائٹ دکھا دیں. اس ویب سائٹ پر آپ میل کریں اپنا جو بھی تکلیف ہے تو انشاءاللہ بائی پوسٹ آپ کو تعویذات بھیج دیں گے انشاءاللہ. تو آپ اس طرح یہ علاج فرمائیں. بعض کینسر کے مریض الحمدللہ یہ ہماری مجلس جو ہے اس کے تعویذات کے بستوں سے تعویذ لینے والے علاج کروانے والوں کو بھی الحمدللہ فائدہ ہو گیا ہے اللہ کے فضل و کرم سے, اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہوں. اور وہ علاج آپ بھی کر لیں عصر کے بعد, یا اللہ ہو یا رحمان ہو یا رحیم ہو قروب آفتاب تک مسلسل پڑھتے رہیں, اول آخر درود و سلام اور بیچ میں بھی درود و سلام پڑھ لیں. سورج ڈوب جائے تو اللہ تعالیٰ سے گڑ گڑا کر دعا کریں, آپ سے نہیں پڑھا جاتا تو آپ کے بچوں کی امی سے پڑھوا لیں, کوئی اور عزیز پڑھ دے آپ کا. تو اس طرح جمعے کو پڑھیں تو زیادہ اچھا ہے, عصر کے بعد روز بھی پڑھ سکتے ہیں جب تک فائدہ نہ ہو, جب تک ہمت ہو دل لگے روز پڑھتے رہیں, ایک دن چھوڑ کے ایک دن پڑھتے رہیں, جس طرح آپ کو آسانی ہو. اللہ چاہے گا تو کرم ہو جائے گا کہ یہ پڑھنے کے بعد جو دعا مانگی جاتی ہے انشاءاللہ قبول ہوتی ہے, انشاءاللہ قبول ہوگی. اور حدیث پاک میں الدعاء سلاح المؤمن ہے, دعا مؤمن کا ہتھیار ہے. الدعاء يرد القضاء, دعا تقدیر کو بدل دیتی ہے. تو کینسر کا بھی اگر کسی کو مرض ہو گیا تو یہ دعا سے چلا جائے تو تعجب نہیں ہے, اللہ کی رحمت کے لیے کیا مشکل ہے, اس کے لیے کینسر کا دور کرنا کون سا مشکل ہے. تو اس لیے آپ مایوس نہ ہو, گھبرائیں نہیں, اللہ کی رحمت پر نظر رکھیں, اپنے گناہوں سے توبہ کریں, نمازوں کی پابندی کریں, اگر داڑھی نہیں سجائی تو داڑھی مبارک سجا لیں, داڑھی منڈائی اب تک اس سے بھی توبہ کر لیں, دیگر جو بھی گناہ ہوتے ہیں ان سے توبہ کر کے آپ اللہ اللہ کرتے رہیں. یا سلاموں جب جب آپ کو ہمت ہو وقت ملے آپ پڑھتے رہیں, یا سلام ہو یا سلام ہو یا سلام ہو, بے تعداد پڑھتے رہیں, انشاءاللہ سلامتی سلامتی ہوگی. اللہ تعالیٰ آپ کی مغفرت کریں, آپ ہمارے لیے بھی بخشش کی دعا فرمائیں, میرے لیے بے حساب مغفرت کی دعا فرمائیں. کہ مریض کی دعا جو ہے فرشتوں کی دعا کی مانند ہوتی ہے, حدیثوں میں ترغیب ہے کہ مریضوں سے دعا کرواؤ, مریض سے دعا کرواؤ کہ اس کی دعا فرشتوں کی دعا کی طرح ہوتی ہے. واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علی وآلہ وسلم صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. کل انشاءاللہ عز وجل عصر کی نماز کے بعد دعوت اسلامی کا سنتوں والا ہفتہ وار اجتماع ہوگا انشاءاللہ. الحمدللہ رمضان المبارک میں جمعرات کو عصر تا مغرب ہفتہ وار اجتماع کی ترغیب ہے. لہذا مدنی چینل کے ناظرین جو باب المدینہ میں ہیں یا مختلف شہروں میں, ملک بھر میں الحمدللہ رمضان المبارک میں دعوت اسلامی کا ہفتہ وار اجتماع عصر سا مغرب ہوتا ہے, تو آپ شرکت کی نیت کر لیں. اسلامی بھائیوں میں متقفین سے سوال, صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. بابا آپ نے رات کو جو غیبت کی تباہ کاریوں سے 20 تباہ کاریاں زبانی یاد کرنے کا جو ارشاد فرمایا, تو الحمدللہ دو اسلام بھائی ایسے ہیں جنہوں نے وہ 20 تباہ کاریاں زبانی یاد کر لی ہیں. شاباش شاباش ماشاءاللہ. آپ نے سن لی ان سے؟ جی ایک سے سنیے بابا. اچھا اگر آپ چاہیں تو سن بھی لیں. کیا بات ہے مدینہ. مرحبا اسلام بھائی مدینہ. جاری رہے گی. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. یہ 20 تباہ کاریاں رات کو میں نے کہا تھا نا, اب سنیں بھی تو رات کو, تو ایسا نہ ہو سنا اس میں اذان ہو جائے, ٹائم ہو گیا. آپ بیٹے رات کو سنا, رات کو تراوٹ بھی زیادہ ہوگی اور رات والے وہ ناظرین بھی انشاءاللہ ہوں گے جنہوں نے کاریاں سنی تھی انشاءاللہ, میچنگ اچھی ہو جائے گی. بابا ایک سوال شاہین بھائی نے بھیجا ہے کہ کیا جنات کو عیسیٰ علیہ ثواب کر سکتے ہیں؟ جی ہاں, جنات مسلمان جو ہیں ان کو عیسیٰ علیہ ثواب کر سکتے ہیں, ملائکہ فرشتوں کو بھی کر سکتے ہیں عیسیٰ علیہ ثواب. ایک دن کے بچے کو بھی کر سکتے ہیں. جب میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو کر سکتے ہیں کہ یہ تو معصوم ہیں, معصوموں کے سید المعصومین, ان کے گناہ ہیں ہی نہیں, تصور ہی نہیں ہے, تو پھر بچوں نابالغ بچوں میں تعجب کرتے کہ گناہ نہیں کیے تھے اس نے, اس لیے عیسیٰ علیہ ثواب کر سکتے ہیں نہیں کر سکتے. تو گناہ کیے نہیں کیے اس سے تعلق نہیں ہوتا, عیسیٰ علیہ ثواب درجے بلند ہوتے ہیں. کل اجمان میں بھی انشاءاللہ عصر تا مغرب اجتماع ہوگا انشاءاللہ, وہاں کے اسلام بھائی کا ایس ایم ایس آیا. مدینہ ایک سوال بابا یہ بھی اسلام بھائی کی طرف سے ملا ہے کہ دوران جماعت اگر کسی کا وضو ٹوٹ جائے اور وہ پہلی صف میں ہو تو کیا کرے؟ تو طریقہ یہ لکھا ہے کہ وہ ناک پر ہاتھ رکھے اور نکل جائے تو لوگ سمجھیں گے نکسیر پھوٹ گئی ہے. اب اللہ جانے لوگ سمجھیں گے کہ نہیں سمجھیں گے, لکھا یہ ہے. اگر ایک وہاں بیٹا رہے گا تو صف قطع ہوگی, اور اس میں جو جگہ چھوڑی خالی چھوڑی اس کو دوسروں کو چاہیے کہ پر کر لیں, ہٹ ہٹ کے سرک کے پر کرنا پڑے گا, خلا نہیں چھوڑ سکتے. نمازوں میں آپ بھی دیکھتے ہو خلا ہو جاتا ہے, تو خلا نہیں رہنے دینا چاہیے, وہ تھوڑا سا سرک جائے کریں, دو قدم سے زیادہ نہیں چل سکتے ہیں نماز میں, وہ سرک کر. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله. اذان کا احترام کرتے ہوئے گفتگو اور کام کاج روک کر اذان کا جواب دیجئے اور ڈھیروں نیکیاں کمائیے. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته واجعلنا في شفاعته يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد برحمتك يا أرحم الراحمين الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله دعوة اسلامي کے عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں عصر کی نماز کا وقت 6:45 ہیں دعوت اسلامی کے عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں عصر کی نماز کا وقت 6:45 ہے دعوت اسلامی کے عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں عصر کی نماز کا وقت 6:45 ہے صدا توفیق اے